Middernacht, maandag 28 november, Dick ter Hark met het NOS-journaal. Johan Cruijff en 10 jeugdtrainers van Ajax nemen juridische stappen tegen de benoeming van de nieuwe directie van de Amsterdamse club. Ze noemen de aanstelling van Louis van Gaal, Danny Blind en Martin Sturkenboom niet rechtsgeldig. De benoeming werd gedaan door de Raad van Commissarissen, maar commissaris Cruijff was daarin niet gekend. De Europese Commissie is blij met het begrotingsakkoord in België. De plannen die de beoogde premier Di Rupo presenteerde kunnen op de voorlopige goedkeuring rekenen van eurocommissaris Rehn. Zo komt het Belgische begrotingstekort in de plannen volgend jaar uit onder de 3%. België stond onder zware Europese druk om fors te bezuinigen. 29 mensen hebben hun wapenlicentie moeten inleveren nadat de politie de vergunning opnieuw heeft bekeken, blijkt uit onderzoek van de NOS. Na een drama in Alphen aan de Rijn zijn alle 70.000 wapenvergunningen tegen het licht gehouden. Een strafblad of psychische problemen konden een reden zijn voor het intrekken van de wapenlicentie. In Jemen is oppositieleider Bassindwa benoemd tot interim premier. De vicepresident heeft hem gevraagd een regering te vormen. President Saleh ondertekende woensdag een akkoord over zijn aftreden. Hij droeg toen taken over aan de vicepresident. De politie heeft een jongen van 15 uit Maassluis opgepakt nadat hij een bedreiging op Twitter had gezet. Hij schreef dat hier vanavond om 19:30 een schietpartij zou zijn in winkelcentrum Koningshoek in Maassluis. Het bericht leidde tot veel meldingen bij de politie. Na zijn arrestatie zei de jongen dat hij wilde zien welke gevolgen zijn tweet zouden hebben. Roger Federer heeft voor de 6e keer de officieuze wereldtitel tennis op zijn naam geschreven. In de finale van de ATP World Tour Finals won de 30-jarige Zwitser in 3 sets van de Fransman Tsonga. Het was de 100ste finale uit de carrière van Federer. Hij won er 70. Dan nog het weer. Vannacht plaatselijk lichte vorst. In het zuiden kans op een mistbank. In de loop van de ochtend lost de mist op. Morgen een droge dag met veel zon. Het wordt een graad of 9. Na morgen neemt de bewolking toe en neemt de kans op neerslag ook toe. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poot. En deze week gegarandeerd Johan Cruijffrij. Mijn naam is en blijf Jan Roos. Nou, dan blijf ik over. Dat moet dan Jan Heemskerk wezen. Dat dacht ik wel. Ja. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. Ho, wat origineel. En je kunt inbellen voor het echte Janne radiospel. En voor de stelling in wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is en blijft ook 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En de stelling luidt, het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen in Nederland, hè? Precies. Ja. En echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga jij een geregisseerd huilie-huilie zitten doen bij de NOS dat je racistisch bent behandeld door... Maar zeg je een paar dagen later dat geen racist is, zoals Edgar David, dan ben je een ontzettende zwarte Johan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dit gaat pijn doen. Tenminste, bij mij wel. Daar komt hij, Mark Rutte. Er zijn groepen die wat meer dalen, er zijn ook groepen die iets minder dalen. Je ziet wel dat het redelijk gespreid is over de verschillende inkomensgroepen. Man, wat waren we toch fan bij Echte Janne van Mark Rutte. En de VVD, eindelijk een jonge liberaal aan het bewind. Geen gezeik met de oude CDA's. Geen gedoe met de sociaaldemocraten. Eindelijk en... Gewoon. Maar het begint af te brokkelen. Ja. Dit kabinet is aan het nivelleren, dames en heren. De hogere inkomens zijn de dupe van de bezuinigingen. De lage inkomens gaan erop vooruit. Terwijl we verdomme al de meeste belasting betalen. Je bent van de VVD, maar je lijkt wel een socialist, Rutte. Dus... Zo. Ja, dit komt niet de eerste keer. Eerste keer Mark Rutte is een onwijze Johan. Gesproken over heb ik er nog eentje. Geertje Wilders. Als we extra zouden moeten bezuinigen, dat daar een hele grote bak geld ligt. Die heet ontwikkelingshulp. Nou, Geert waarschuwt het kabinet weer eens een keer. En dit keer doet hij dat de VVD en het CDA spelen met vuur. Met vuur! Met vuur! En hij wil die onzin uitgaven, wil die schrappen, niks meer naar de negertjes, alles weer. Nou, het is eigenlijk zo vermoeiend, te dreigen, het gedoe. We kennen het nou toch wel, Johan? Jezus, man! Echt, wat een onvoorstelbare Johan, die man. Ja, trek die stekker er dan uit! Haal, jij schiet op ton op, dan gaan we verkiezingen doen. Ah, een meisje, en wel een heel leuk meisje. Een wetenschappelijk meisje, Roosje Volk. Als je bijvoorbeeld een deelnemer eruit gooit, die iets doet waarvan je denkt dat past niet bij het patroon, dan redeneer je dus heel erg naar jezelf toe. Ja, de lieve schat noemt zich steeds zelf wetenschapper. Deed nep wetenschappen met Diederik Stapel. Deed onderzoek naar hufterig vleesetersgedrag. Maar het resultaat kwam uit Diederik's dikke duim. En het vrouwtje Vonk, ja, die vergat de resultaten te checken. Want de uitkomst, ja, die kwam haar als vleeshater wel erg goed uit. En die krijgt alleen een berisping, moet je horen. He, dan ga je dus als zogenaamde pseudo-wetenschapper met die volpiloot van de stapel. Je kan je er nog kwaad over maken. Een berisping. Een schot onder de dat ze nooit meer kan zitten. Nee. Maar het is in ieder geval een Johan. Zo, ja. Echt wel. Ten slotte alweer, geloof ik. Ivo Opstelt. Grote overlast is in het verkeer in woonwijken en al dat soort zaken. Die is echt ongelooflijk. Nou, Ivo was lekker bezig. Die was lekker bezig. 130 km per uur overal mochten we gaan. En nu komt er weer het ontzettende bakgezeur. Ja. De verkeersboetes gaan omhoog. What the fuck is klein dat? Klein toetertje. 350 euro'tjes achteruit, Jan. Niet te geloven. Oh. Maar er is toch niet te geloven dat die man... We gaan het allemaal aanpakken en we gaan de boeven pakken. En dan krijgen we... Ik zou bijna zeggen, ga eens boeven vangen, dat Ivo. Dat dacht ik wel. Johan, dat je er bent. Ongelooflijke Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, de een is net hoofdredacteur geworden van de Quote en de ander was hoofdredacteur van The Jackie. Allebei zijn ze ooit, schande, voor Gold Digger uitgemaakt. En dit alleen maar vanwege een gedeelde voorkeur voor grijzende strafpleiters. We willen maar zeggen, de dames weten wat er te koop is in de wereld. Welkom aan onze gasten van vanavond, Femmetje de Wind en de Mirjam van den Broeke. Welkom bij ons, dames. Hallo. Dankjewel. Ja, jullie vragen misschien af, wat doen wij hier? En de luisteraar denkt, wat doen zij daar? Nou, deze dame helpen ons echt op weg, Jan. Ja. Niks ervan, we gaan gewoon beginnen met de actualiteit. Ja, we moeten ook even leggen over het boek beginnen. Nu al? Ja, nee, maar dat verstopt in het verloop van de uitzending. Ja, nee, maar dan weten ze waar... Ik bouw eens op die spanning. Ja, nee. Goed. De dames hebben een boek geschreven. En wat willen vrouwen? Vrouwen, wat wil de vrouw? En dat is dus een gids, pas op, want het is heel ingewikkeld, voor mannen. Precies. Dus als wij eindelijk weten wat vrouwen willen, zodat wij als liefdespanters niet zijn. En hoe belangrijk is dat? Alles bepalend. Ja, precies. Ja. Alles bepalend. Dat we eindelijk... Ja. Alles bepalend. Eindelijk weten we hoe we met die konijnen om moeten gaan. Ja, nou, het enige wat we willen in dit leven nu waar. Maar... Eerst... Taartkwaliteit. Dames, goedenavond. Welkom bij Echte Janne. Zo, hé. Hey. Ja, jullie zijn het. Dames, de helft... Ja, dit wordt natuurlijk... We hebben eigenlijk nog nooit twee gasten gehad. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe doen we dat? Wanneer is... Knijpen jullie elkaar gewoon in de arm als je wat wil zeggen? Of zoiets? Ja, steek je vinger op. Ja, nee, precies. Nou, de helft van de Nederlanders die gelooft namelijk dat het kabinet in 2013 er al niet meer is. Uit de peiling van Maurice de Hond, dus er zal wel weinig van waar zijn. Maar in ieder geval, wat denken jullie? Gaat Rutte het redden? Nou, ik twijfel het ook. En ik denk dat die hele situatie met Wilders is natuurlijk ook niet heel erg... gunstig, die gedoogtoestanden. Gewenst. Wat is gewenst? Gunstig. Niet gewenst en niet gunstig. Nee, ja, nee. Nee, maar dus die gaat er niet redden. En heb jij ook een mening? Femmetje. Nee, ik schaar me altijd helemaal achter Mirjam. Oh, dat is intelligente lekker. Antwoorden geeft. Ja, is dat wel handig als je twee vrouwen uitnodigt, dat je uiteindelijk één hebt? Dat is wel aardig. Wat nou, Jan? Dat is toch eens aardig? Deek onaardig. Je bent al... Ik was 1 minuut bezig en ik ben al neergezet. Maar dit is een soort hofmakerij, is dat, hè? Is dit nou hofmakerij? Eindelijk zie je die perenvouwen. De pheromonen gieren hier door de ruimte nu. Nou, en niet alleen de pheromonen kan je vertellen. Kunnen kan de shampoo lopen? Ja, inderdaad. Maar eventjes nog een vraag aan de hoofdredacteur van Quote. Want die heeft daar verstand van. Het IMF gaat 600 miljoen. Miljard euro lenen aan Italië. Ja. Is dat wel verstandig? Wat moet je anders? Jezus, wat een korte antwoorden. Natuurlijk is dat verstandig. Ah, Femmetje, wat is het verstandig? Ik bedoel, als Italië uit de euro gaat, dan hebben we echt grote problemen. Oh. Dus. Ja, waarom? Omdat dan blijft die euro niet bestaan. Nee, begrijpelijk. Maar Italië kan er wel bij houden. Griekenland kan net zo goed weg. Alleen... Maar moet het IMF zich ermee gaan bemoeien? Natuurlijk. Nou, dat lijkt me ook wel een goed idee. Ja. En trouwens, geld kan bijdrukken of zo. Maar ik bedoel, het is toch gewoon... ze gaan geen geld bijdrukken. Er komt geen inflatie. Ik vind het hartstikke goed. Nee, maar is het niet zo dat gewoon Europa dit moet oplossen? Nou ja, maar de hele wereld heeft hiermee te maken. De hele wereld heeft hiermee te maken. Dat is wel zo, maar wij hebben dit veroorzaakt door geen goede regels met elkaar te spreken. Maar dit is dus typisch, waarom gaat Europa het niet oplossen? Omdat ze dus zelf ook de puinhoop hebben gemaakt. Ja. Ja, dus nu moet weer iemand anders ingrijpen om ons eigenlijk zijn wij een derde wereldcontinent dat ook gered moet worden door het IMF, Jan. Zo erg is het geworden. Maar... Nou ja, het probleem is natuurlijk ook dat je alleen een monetaire unie hebt en geen politieke unie, waardoor er gewoon niet genoeg slagkracht is. Tuurlijk, daar begint het probleem. Maar moet Amerika mee betalen dat wij hier een stel sufkutten aan het bewind hebben die zegt, nou kom er allemaal maar bij en zoek het maar uit, we hebben met je begrotingstekort of niet en we zien wel weer verder. En oh, grutjes, jullie werken niet, nou ja, dan doen wij het wel. En, ja, maar wacht, waar moet die Jenk daarvoor opdraaien? Ja, nee, maar ik bedoel, kunnen we heel zo leuk doen. Waarom neem je dat femmetje in meer kwalijk dan? Ja, en waarom zit het je zo dwars? Ja, wat is je probleem, man? Nou, dat begrijp ik eigenlijk wel, want ik bedoel, wij draaien er natuurlijk ook voorop. Ja. Ja. Nee, maar begrijp je dat het IMF, het potje wordt gevuld door van alles en iedereen, maar ja. Wij hebben toch zelf die in Europa die situatie gecreëerd? Ja, oké, maar stel dat zij, dus we lossen het dus niet op. We hebben het gecreëerd en we lossen het niet zelf op. Niemand doet toch iets? Nee. Iedereen loopt om de hete brei heen. Zo is het ook, het is ongelooflijk. En hebben we nu kunnen, Mark Rutte als premier, waren jullie ook blij toen hij aan de wind kwam? Ja, eigenlijk wel, maar... En nu? Hoe staat het er nu voor? Ja. Nou. Wat is er niet echt? Mirjam wil heel graag met Mark Rutte... Hardcore. Ja, ik wil nog een keer met hem lepelen. Dus hardcore lepelen. Oh, dat wat ik geil. Nu ga zeggen. Hardcore lepelen. Wil jij ook achteren zeker, of niet? Wat? Jij wil achterop dan, op de brommer, zeg maar. Ja, de brommer. Wacht eventjes, maar misschien... Op de zo lekker lepelen op de brommer, dat moet je op de brommer is, als je op de brommer voorop achterop zit, weet je wel. Dat is dan, of je achter ligt, zeg maar, of voor ligt. Dat je dus, maar als je dus hardcore wil lepelen met iemand, dan wil je gewoon met hem naar bed. Nee hoor, nee. Nee, juist niet. Een beetje knuffelen, want hij heeft behoefte aan liefde. Wil je knuffelen met Mark Rutte? Ja, een enorm knuffelgehalte heeft die man. Ja. Ik denk dat Mark Rutte gewoon een keer van Verretschiketet moet in plaats van knuffelen, hoor. Nou ja, misschien doet hij dat ook wel. Nou ja, je weet ook maar nooit. Hey, maar, het zou wel helpen. Dat zeg je eigenlijk met zelden van een man, hè? Maar die zou een goede beurt moeten hebben. Ja, nee, eigenlijk zeg dat je dat nooit. Dat zeg je meestal van die vrouwen. Ja. Die dan een beetje droevig gaan erover kijken. Die zou een goede beurt moeten hebben. Mark Rutte, die zou voor een goede beurt moeten hebben. En wie zou dat op te doen dan? Zijn jullie vrijgezel? Nee. Eén van jullie. Helemaal niemand. Nee. Nou, maakt ook wel uit trouwens. Vrouwen tegenwoordig gaan allemaal vreemd. Vooral hoogopgeleide vrouwen. Ja, precies. En dat zijn jullie? Toch? Ja, toch? Ja nou en, zien jullie bij stel nou dat je eens eventjes lekker te diep in het Martini-draadje hebt gekeken. Zou Mark Rutte een kans maken als partner voor de Amazone zit? Ja, tuurlijk. Ja, want ze hebben toch enorm... Enorme wat? Oh. Nee, maar jij bent nu cynisch. Maar jij meent het echt, hè? Nee, maar ik chargeer een beetje. Chargeer. Ja, maar hij is toch een man met macht. Dat vinden vrouwen leuk. Ja, nou, okay. Het is wel een intelligent mens en heel geïnteresseerd. Ik heb een keer tegenover hem gezeten tijdens een etentje. En ik heb een heel vermakelijke avond gehad. Ja, maar ik had het nou net niet over een gesprekje. Ik had het over langue de l'amour. Nou ja, dat komt dan, als dat gesprek goed is, dan komt de rest. Is dat zo? Is dat, we komen dan bijna op het onderwerp. Maar is dat zo? Ik bedoel, ik kan lullen als brugman, maar ik weet dan niet of dat ik... Ik denk niet dat het heel steamy wordt met Mark. Nee, maar ik weet niet hoe het met deze Jan dan heel steamy wordt... als hij alleen maar blijft lullen. Dus wat dat betreft... Ja, we hebben het zo gewaarschuwd. Ik ben slecht met vrouwen die gelijk beginnen met ja, ik ben er slecht in. Ja. Nee, maar ik bedoel, om heel veel te praten tegen een vrouw... wil niet betekenen dat je er ook gaat voor je winnen. Snap dat je? Is waar. Dat je met er in bed belandt. Maar is er wel een soort correlatie? Want dan zou Jan een soort van druk konijn in bed moeten zijn. Ook. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar ik laat alleen maar zien hoe ontzettend... hoe rap die tongen gaan. Even kijken, ja. Praat erop. Zie je die tong? Zie je die tong? Ja, en daar gaan die vrouwen van. Oh. Niet? Is nou, dan stop ik er ook mee. Wij leren hier ook nog wel. James Worthy van de radio. Komt dat wel goed. Ja. James Worthy van de radio. Over die verkiezingen. Ja, morgen in Egypte heb je verkiezingen. Ja. Ik bedoel, laten we het ook overhouden over het land, over de VVD. Maar morgen heb je dus in Egypte verkiezingen. En er waren nu ook verkiezingen in Marokko. En de islamisten hebben daar gewonnen. In Egypte gaat waarschijnlijk de broederschap winnen. Ja. In Libië, hoezee de revolutie, is de sharia bepalend geworden. Tunesië. Ook nog. Nou, daar gaat het nog wel een beetje aardig. Die Arabische lente, daar zijn we mooi ingetrapt met z'n allen, hè? Ja, Arabische herfst geworden. Ja. Ja, het is af en toe handig dat je dan wat zegt. Ja, maar wij wilden wat zeggen. Trouwens, Mirjam zei ook wat. Maar jij let niet op. Jij luistert gewoon naar je typische man. Elke keer als er een vrouw in de studio zit, heeft hij binnen 10 minuten ruzie. Het is onvoorstelbaar. En alleen maar omdat je iets onaardigs gezegd hebt over hem in bed. Nee, maar ik bedoel... Ik kan niet tegen. Maar mag ik er dan iets over zeggen? Ja, graag. Ja, nee, omdat ik denk namelijk... Ik vind het heel sneu eigenlijk. Al die mensen die zijn... Dat plein hebben ze daar bezet gehouden. En nou, de enige die in dat land een beetje georganiseerd zijn... Dat zijn die moslimbroeders. En die hebben nu, zeg maar, die trekken profijt van al die twitterende, protesterende mensen. Maar ja, dan denk ik... Nee, en straks mogen ze natuurlijk niet meer dat plein niet meer op, want dan schieten ze allemaal neer. Ja, nee, want jij denkt dus ook dat inderdaad dat de liberale Egyptenaar die graag bevrijd wilde worden om een leuk nieuwe democratische Egypte op te richten. Nieuw Elan, die wordt eigenlijk als het ware nu bedankt voor de moeite door de moslimbroederschap. Die zich daar eventjes voor sorteren en er met buiten vandoor gaan. Zie je, dat vind ik dus een heel goed standpunt. Maar ik denk dat het zo is. In Nederland werd, vooral bij ideologische partijen als GroenLinks, werd dit gevierd van ja, Arabische lente, jongens. En daar, het is daar van straks hartstikke leuke mensenrechten en vrouwen zonder hoofddoeken en bikinis. Maar in principe was dat natuurlijk ook wel, denk ik, waar het om te doen was. Alleen het probleem is dat die mensen dus natuurlijk nooit echt in een democratie hebben geleefd. Dus ook eigenlijk zich niet op die manier kunnen organiseren. Dus ze hebben eigenlijk nog niet de middelen om dat te doen. En die Arabische, nou ja, die moslimbroeders, die zijn dus in ieder geval wel georganiseerd. Dus dat is niet kun je wel zeggen dat die georganiseerd zijn. Maar ja, waar staan we dan om te juichen? Ja, we stonden te juichen om de hoop op iets beters. Maar goed, zij zijn het. Het is een tegenvaller, Jan. Zo is het. Nou, dat kan je wel stellen, ja. Nou. Wat een sodemieter. Hé, en jullie twitteren allebei? Klopt dat? Nee, ik niet. Ik twitter omdat ik ineens 700 volgers heb. Dus ik denk, ik moet ze iets bieden. Maar het is niet zo dat ik van mezelf al een driftige twitteraar ben. Oh. Nee, maar er is een jongetje opgepakt, die heeft een dreigtweet gezet. En ik begin zo langzamerhand me af te vragen of je dat soort kinderen nog moet oppakken. Nou ja. Vind je? Er zal er maar eentje tussen zitten die inderdaad de halve... Dat lijkt me wel relevant. In het woordcentrum. Ik schiet 30 mensen dood. Dat vind ik op zich wel relevant dat je zo iemand oppakt. Ja, ja, precies. Met 15 en dan valt het... Precies. Als je zegt 1 of zo, dan... Nee, maar ik ga mijn kat Leo neerknallen. Nee, maar ik denk dat zo'n jongen dat ook normaal in de brugglas gaan zetten. En dat doet hij nou dan op Twitter. Is dat dan, de reden om zo'n kind op te pakken? Ja. Nou, hartstikke mooi. Vind ik wel. Fem en meer, mag ik dat al zeggen? Ja, zeker. Ja, Fem en meer, we praten straks met jullie verder. Ja, waarom niet? En dan gaan we echt los. En dan hebben we dat gezeik over die actualiteiten mannen gehad. En dan gaan we het even over mannen. Kan ik nu een glas champagne krijgen? Dan heb ik iets te doen namelijk. Het gaat ons net. Er komt een hartstikke leuke rubriek nu. De blaadjes vallen van de bomen, de wind is guur, de grond is nat. Het is tijd voor een opwarmertje. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Ik weet nog heel goed dat ik 's nachts naar bed ging met het idee dat Job Cohen onze premier zou worden. Maar toen ik wakker werd, bleek toch Mark Rutte de winnaar te zijn. Euforisch was ik. Eindelijk een jonge liberaal aan de macht. Eindelijk geen grijze CDA'er of sociaaldemocraat die ons hun ideale wereld ging opdringen. Nee, een jonge kerel die gelooft dat mensen hun eigen broek moeten ophouden. Dat de overheid zich niet overal mee moet bemoeien. En dat vrijheid alleen maar door het wetboek begrensd kan worden. Mijn blijheid is verdwenen. Mark Rutte heeft dit weekend op een VVD-congres gezegd dat zijn partij op het punt van abortus en euthanasie geen stap terug zal doen. Pardon? Ik stemde op een frisse jonge kerel, zodat er eindelijk eens stappen vooruit gezet kon worden. Stappen als het schrappen van godslastering, weigerambtenaren en een verbod op zondags winkelen. Ik stemde op Rutte omdat ik vooruitgang wilde. En het enige waar ik nu blij mee mag zijn, is dat we niet achteruit gaan op het gebied van abortus en euthanasie. Sodemiet er even gauw op. En dan alleen maar zielig kijken en met een trillup zeggen dat je het ook niet leuk vindt dat je gegijzeld wordt door de PVV en de SGP. Pleur op! Fundamentalistische christenen met een wereldbeeld van een mol en een club met een politiek leider die je de hele tijd zit te fucken om zijn kwade blanke achterban te pleasen. Daar laat je je dan toch niet door gijzelen? Dan zeg je, luister eens, ik ben een liberaal, dus zoek het even lekker uit met je vrijheidsberovende onzin. Er hebben bijna 2 miljoen mensen op mij gestemd. Die mag ik niet teleurstellen. Ik sta voor iets. Nou, inderdaad. Mark Rutte staat voor iets. Voor lul. Een schitterende, genuanceerde mening van onze vriend Roos al hier. Nou, dat was lang niet slecht. Nee. Mirjam is blond en Femmetje is donker. De een is preuts, de andere is wild. Deze tekst komt niet van mij. Dus als de wilde straks op wil staan... Heb ik uit jullie boekje. Ja, dat is waar. Ze zijn allebei overblindend. Ze zijn dikke vriendinnen en ze schrijven samen zelf hun boeken op het relationele vak. Een paar jaar geleden verschenen. Wat wil de man? Nou, daar zijn wij niet zo heel erg geïnteresseerd in, Jan. Nee, dat weten we trouwens al. Een boek over mannen voor vrouwen. Nou, lekker belangrijk. Maar nu de aanstaande bestseller. Wat wil de vrouw? Een handleiding over vrouwen voor mannen. Eindelijk. Dus eindelijk weten we waarnaar we al die tijd naar verlangen. Want ik snap geen reet van de vrouw. Maar dat zeggen de vrouw ook niet van mij, overigens. Over mannen gesproken toch even? Toch even een klein testje of jullie echt een beetje weten waar je het over hebt. We hebben een aantal meer keuzevragen opgesteld. Hey, dat is leuk. Ja. Even vlug, even snel. Hè. Gewoon even een beetje in te draaien. Wat doen mannen het liefst in hun vrije tijd? A. Niets. B. Seks hebben. Of C. Een klusje in of rond het huis. Mooie vraag. B. Nee, fout. A. Alle drie. Niets? Niets. Dat vinden wij, dat is onze favoriete hobby. Juist. Ja, dat belangrijker dan seks. Want jullie denken dat wij alleen maar bezig zijn met seks? Nou, nee. Vergeet dat denkt Mirjam. Oh, en jij denkt, waar zijn wij? Ik dacht alle drie. Alle drie? Eigenlijk doen wij het liefst de hele dag niets. Nou ja, niets en dan als hoogtepunt van de dag seks en dan weer niets. En dan een klusje. Om na te genieten van dat hoogtepunt. En dus, nou, dat komt aardig in de richting. Je red je er redelijk uit. En dan gaan jullie wel een schutting verf of iets. Nee. Toch? Nee. Als het even niet hoeft. Wij zijn die leeuw die de hele dag ligt luieren inderdaad. En dan even in een wolk van activiteit een dier pakt. Optreedt en dan weer slaap valt. Dat zijn wij. Wij nemen dan wellicht de hele dag liggen we op die bank erop. En dan nemen we een broodje filet Amerika en dan proeven we rauw vlees. En dan zijn we klaar voor die seks. Tenminste, dat heb ik. Zoiets. Nou ja. Vraag herkenbaar. Twee. Waarom ruimen mannen nooit iets op? A. A. We vinden rommel gezellig. Nou. B. We zien de rommel compleet over het hoofd. Precies. Of C. We wachten tot jullie het gaan doen. C. Heel goed. Ja, dat is heel goed. Ja, klopt gedaan. Wat is dit leuk, zeg. Dit is zo'n test. Ik heb er ook uren aan zitten knutselen. Wat heb je dat leuk verzonnen, joh. Gaan we hoofdredacteur worden van een blaadje. Ja, zou ik moeten proberen een keer. Als een man met het pistool op zijn hoofd... Luister nou, Jan. Als een man met het pistool op zijn hoofd moet kiezen, wat doet hij dan het liefst? Of het minst? Nou ja, afijn. A. Knuffelen. B. Stofzuigen. C. Een goed gesprek voeren. Snap het niet. Als de dingen die wij... Jij snapt dit niet. Hij vindt het alle drie niet erg leuk. Nee, maar je leuk, was ook een beetje onduidelijk in je vraag stellen. Ik zal wat de vraag doet hij het nog liefst keer... als hij met een pistool of zo? Nee. Als wij echt moeten kiezen uit deze drie gruwelijke dingen. Oh, Oké. Stofzuigen, knuffelen of een goed gesprek voeren. Wat vinden we dan het minst erg nog eigenlijk? Het minst erg? Ja. Stofzuigen? Nee. Ja, nou, ja. Dat had ik wel een ding. Ja, knuffelen. Ja. Nee. Moeilijk, stofzuigen, denk ik. Nou, iets doen. Gesprek voor een knuffelen. Jongens, mag ik jullie helpen herinneren? Als het maar hiervoor een boek hebben geschreven. Ja, dat je expert. Precies weet wat de man wil. Ja. Nou, we hebben inderdaad wel gecoverd dat mannen over het algemeen niet zo'n fan zijn van knuffelen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Tenzij het tot seks kan leiden. Of tenzij het met mijn moeder is of met mijn oma. Maar knuffelen, dat gaat er niet gewoon met de vrouw doen. Ik ben helemaal gek geworden. Nee, het klappen van het vlees. En anders niet. Oh, sorry. Wat was het antwoord? Geen idee, eerlijk gezegd. Stofzuigen. Stofzuigen. Nou, ik zou je vertellen, ik kies dan toch voor knuffelen. Ja, nee, maar het minst erg. Hè? Dus je knuffelt toch liever... Dan toch een zacht kantje aan. Ja, dus jij knuffelt liever dan dat je de stofzuigt of een goed gesprek voert. Nou, een goed gesprek met... Met een vrouw was het, hè? Ja. Stofzuigen met een vrouw. Goed. Laatste vraag. In bed heeft een man de voorkeur voor A... Een vrouw die erbij ligt als een zak aardappelen en zachtjes huilt als ze is klaargekomen. Ah! B. Een voodoo-dol die met haar ogen rolt, het behang van de muren krijst, ons vervuilde smeerlap uitmaakt en ons dus gezicht spuugt. Of C. Een vrouw die zo opgewonden raakt dat ze een knalrood gezicht krijgt, geen zinnig woord meer kan uitbrengen en alleen maar vraagt om meer. Of D. Eentje die in slaap valt. Ja. Deze moet meer hem antwoorden. Ik heb geen idee. Ja, fantastisch. Dus dat klopt inderdaad. Nou, hartstikke goed. Nou, wat stellen we vast, Jan? Ik ben even kijken wat C is. Oh ja, ik las het net voor, hoor anders. Ja, nee, dat is waar. Maar hartstikke goed, zeg. Wat een goed antwoord. Ja, nou, een vrouw die zo opgewonden raakt dat ze knalleren. Hartstikke goed. Hey, dit gaat allemaal over seks. Nee, helemaal niet. Het gaat over... Net ging het nog over stofzuigen, rommel maken. Het ging jij over... hebt alleen seks gehoord. Dat is typisch mannelijk. Luister, dit gaat allemaal over seks. Uiteindelijk gaat het allemaal... Jan. Wat denk jij, als jij het woord stofzuigen hoort, waar denk je dan aan? Stofzuigen. Meen je dat nou? Ja. Goed. Waar waren we? Nou, we gaan eventjes... wat moet de man weten van de vrouw? Wacht nou even. Wat? Ja, wacht. Heb je nog meer van die testen? Nee. Godverdomme. Ik wil nog wel even doorgaan. Ja, wij vonden het wel leuk. Ja, wat kunnen we eigenlijk winnen? Oh, jezus. Onze eeuwige bewondering. Een meet and greet met de hoofdredacteur van Playboy. Zit wel in het een date met een knappe jonge radiomaker. Ja, voor de centerfold. Een beest. Een beest, ja, sorry. Hebben jullie zelf nou de ideale man gevonden? Eigenlijk, inmiddels. Nou, ik kom er heel dichtbij, ja. Waar voldoet hij aan? Dat weet ik. Wacht. Jan. Ik heb het gelezen nou. Ja, nee, maar het is wel aardig dat ze echt, af en toe iets zeggen. Ja, oké, doe maar. Nee, maar, oh. Ja. Waar voldoet hij dan aan? Nou ja, aan wat ik fijn vind aan mannen. Dus hij is knap, hij ruikt lekker, hij is grappig, hij is geïnteresseerd, hij is enthousiast, hij is ambitieus. Ah, dit is een homo? Nee. Getrouwd? Dit is een echte man? Ook niet. Ja, wel een echte man, niet getrouwd. Een man die lekker ruikt. Ik vertrouw ze voor geen meter. Nee, maar niet naar parfum. Gewoon, gewoon lekker dierlijk. Pheromonen. Ja, nee, dat. Nee, maar een man die lekker ruikt met zo'n luchtje. Dat vind je allemaal zo'n enge mannen. Je moet gewoon lekker een beetje naar vers zweet. Nou, gewoon van zichzelf. Als je 's morgens naast hem wakker wordt, dan ruikt hij onwijs lekker. En beschrijf die geur dan eens even. Ja. Nou, jezus. Sandalwood? Nou, meer bergamot, denk ik. Bergamotje. Met een glas van citrus in de topnoot. En ja, wat musk. Ja, wat musk. Bergen met musk. Nee, maar je hebt dus een man die ruikt naar een bergamot. en dat is dan de geur. Ja, ik weet het niet hoor. Ik snap er ook gewoon van. Je hebt gelijk al. Nou, waar ruik jij allemaal naar? Niet naar een bergamot, maar... Ja, what the fuck is dit? Dit is toch belachelijk? Ja, mijn man ruikt zo lekker. Oh ja, ja. Waar ruik je daarnaar? Naar een bergamot. Nou, helemaal goed. Hoe ziet hij eruit? Hij lijkt een beetje de stoere versie van Jude Law. Ja, die Jude Law. Ik durf niks meer te zeggen. Is dat een knappe man? Jude Law? Hele knap, beetje verwijftype. Daarom, ik zeg de mannelijke versie van Jude Law. Oh, die is echt een knappe man, ik zie het al. Ja. Oh. En heb jij ook een knappe man, Femmetje? Ja, hoe weet u dat hij knap is? Nou, Jude Law. We hebben een scherm nu. Dat is een beetje een wijvig type, dus als je daar mannelijk iets van maakt, is het best een knappe man. Ja. En hoe ziet die voor jou eruit? Heb je ook een... Heb je ook een... Heb je ook een... Ja, jongens, we waren al voorbij die bergmarmot. Je moet nou... Femmetje blijft in de bergmarmot. Femmetje, wacht voor je. Helemaal vast in de bergmarmot. Haar man is een mannelijke vorm van Jude Law. En jij hebt de... Wat voor man heb jij? Het is gewoon een man. Gewoon een man. Ja, nee, hoe hij niet lijkt. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Hij lijkt gewoon op zichzelf. Ja, hij lijkt wel vooral op zichzelf. Ah, dat maar vind je wel leuk, hè? Op wie lijkt hij? Nou, ik zou je vertellen op wie hij lijkt. Hij lijkt op zichzelf. Man, wat een nacht. Maar hij is wel een Dr. Dreamy. Dr. Dreamy. Wat is een Dr. Dreamy? Ja, hij is Dr. Dreamy. Wat is dat? Wij zijn mannen, hè? Wij doen dit soort gesprekken niet. Ja. Wij zeggen, kan ze lekker neuken. Helemaal niet. Dr. Dreamy is toch uit ER? Helemaal niet. Ik geloof het. Zeg je dat niet? Nooit er anderen bij zijn. Oh, oké. Okay. Nee. Maar Dr. Dreamy is dan... Dat is heel sexy, ja. Maar is hij dokter? Hij is dokter. Een beetje lang haar en zo. En, of dat niet? Is het meer haar. Jan dokter. Veen met een witte jas. Kom op, nou eventjes. Een dokter. Nee, maar Dr. Dreamy is een beetje zo'n moeilijke, kijkende man... die met je morsig haar... Die ook telkens maar net weer niet met zijn vrouw wil... en dan weer wel en toch weer niet. Het is een onwijs irritante zak, eigenlijk. Dr. Dreamy. Nou, dan is Dr. Dreamy... Ja, oké, dat is het. Nee, maar volgens mij heb jij het over iemand anders. Weet hij nou ook alweer, die serie? Ja. Jezus, jongens, gaan we het even over series hebben. Het is hier niet de uitzending van de COC. Hou eens even op. We gaan even lekker over series. Nou, meid, eerste World Tour. Nou, dat was ook wat in. Ja, nou, lekker belangrijk, kom op. Nou, we gaan het over neuken hebben. Zit er hier van Jan Doedel met een enorm draaiboek vol met... Ik dacht dat we het blokje seks al hadden afgegaan. Nee, meid, hoor. Dit was het voorspel. Oh, okay. Ja, en dan moeten we nog bij de deur wel komen. Dit is niet te geloven. Hé, hey, maar jullie hebben één partner toch gedeeld? Ooit, niet tegelijkertijd, maar jullie hebben toch één gemeenschappelijke... Nee, we hebben meerdere partners gedeeld. Oh, meen je dat? Maar één daarvan is de toch, dat was toch het verhaal, toch? De... Ja, ja, ja. God, hoe heet die man nou? Ja, ik ja, het is serie, mag geen naam hebben, hoor. Moskovits, Abraham Moskovits. Mag geen naam hebben, dus. En, okay. Maar daar zijn jullie allebei geweest. En de vraag is natuurlijk... kijk, ik ben natuurlijk heel jong en ik wil ook zo'n oude man worden. Wat is interessant aan hem dan? Waar ruikt hij naar? Chanel Coco Mandrel. Meen je dat toch? Coco Mandrel, ja. Nou, dan weten we dat ook weet weer. Ik weer. Nou, sorry hoor, dat weten we ook. Kan we zitten in de Chanel-boutique. Kabouter, gooi je me maar in! Jongen! Hey, Kabouter, kom eens eventjes uit je paddenstoeltje. Als ik zeg, gooi me maar in! Juist! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar wat blijkt. Abraham Moscovici draagt Coco Chanel. Wat was het? Coco Mandrel. Nog één keer dan. Blijf, Jan! Nog één keer! dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar strafpleiter Abraham Moscovici draagt Coco Chanel. Ben ik nou weer kwijt? Mandril. Hey, wacht even. Mandril, dat is toch zo'n aap met zo'n roze reet? Nou, ja. Wat hebben jullie met dieren? Ja. De bergmammot, Mandril. Dat gaat ongelooflijk. Het zijn beesten, Jan. Zijn beesten. Ja, echt. Ik ben zo bang voor die vrouw. Het is echt groot griezelig. Waarom vielen jullie op hem? Op die Mandril? Ja. Nou ja. We vielen meer over hem. Nee. Waarom is hij gewoon sexy? Hij is gewoon een uber-charmeur. Een uber-charmeur. Ja. Kunnen wij ook doen? Nee, ik geloof het niet. Nee, maar hij heeft ook Eva Jinek, heeft hij nu. En jullie zien er ook al goed uit. En ze heeft allemaal knappe jonge dames. En hij is zelf al wat op leeftijd en rijdt in een hele dure auto. Jij voelt aankomen wat je wil vragen. Van wat is heeft dat hij dat wij niet dat hebben? Dat hij in een dure auto heeft? Nee, dat weet ik. Maar is dat ook aantrekkelijk? Dat hij gewoon dat hij ook er geslaagd uitziet in een dure auto? Nou, dat hij wel gespanjeerd erbij loopt. Dat is voor veel vrouwen toch wel een plus. Ja, jullie zijn golddikkers genoemd, hè, omdat je dan met zo'n man gaat. Zijn jullie golddikkers? Daar wordt hier geknikt, hè? Groot ja, een knikt, maar... Nee, maar ja, ik bedoel, het is, ik vind het altijd zo'n beetje van... denk, moet je daar nou serieus op antwoorden? Ja. Oh. Nee, maar kijk, wij zijn dus voor de emancipatie van de golddigger. Ja. Dus we gaan ook een belangenvereniging oprichten. Nee, maar ik begrijp... Helpt de golddigger de winter door. Juist, maar ik begrijp dat moeilijke gedoe al niet. Dat mensen zeggen, ja, maar ze gaat voor zijn geld. Nou ja, natuurlijk ga je... Nee, maar dat is het precies. Want als een man... een man gaat voor een jeugdig uiterlijk en... ik wil ook best voor het geld gaan, hoor. Ik zou een prima golddigger zijn. Ik zweer het je. Ja, maar je kiest niet... Dat is niet het eerste waar je een vrouw op uitkiest. Nou ja, trouwens andersom ook niet, hoor. Maar... In echte Jannen noemen we het tieten. Bombonella's gaan we niet meer doen. Oké, dus, dus als een man zegt, ik val op een vrouw met tieten... Ja. Een dikke tieten, dan is dat helemaal oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Dat dacht ik wel, ja. En... Maar als je als vrouw zegt, ik val op een man met knaken... dan ben je gewoon een slet. Helemaal niet. Wij snappen het. Wij zijn voor de rehabilitatie van de golddigger. Ja, ik vind het helemaal goed. We hopen ook zelfs dat we rijk zijn. Ja, precies. Want laten we eerlijk zijn. Als dat waar is, en ik geloof dat het waar is... Dan speelt het toch juist mooi op het ambitieniveau van de man. Want anders denk je van, nou, ga lekker op de bank zitten, een beetje seppen, een biertje erbij. Ja. Maar nu denk je, als ik een lekker wijf wil krijgen, ja, dan moet ik wat voorstellen, dan moet ik geld verdienen, dan moet ik met mijn talent iets doen, dan moet ik een radioshow presenteren. Bijvoorbeeld. Of twee, of drie. Ja, gooi er maar in! Dames en heren, jongens, meisjes, zegt Jan de Luisteraars. Het is niet te geloven, maar zijn net achtergekomen dat alle vrouwen hoeren zijn. Nou zeg. Zei ik dat nou? Ik mag zei niet lachen. Echt, wat een onaardige man. Nee, mee, dat is helemaal niet waar. Maar ik begrijp dat je als vrouw niet alleen naar de bobbel aan de voorkant kijkt, maar ook aan de achterkant. Zou ik ook gedaan hebben. Ja, wij ook. Ik begrijp mijn vrouw dus bijvoorbeeld. Nee, maar ik wil er toch iets genuanceerder over praten. Als je dan toch zo'n item van maakt. Als vrouw, je bent natuurlijk heel erg met voortplanten bezig. Mannen uiteindelijk ook. Ja, maar, mij ook wel, ja. Ja. Dus je wil, omdat je, als je eenmaal als vrouw een kind hebt, dan kom je er nooit meer vanaf. Dus dan ben je gewoon, zit je vast voor tenminste 16 jaar. Dus je wil dan ook iemand... 16 jaar? Tenminste. Nou, begin maar, ja. Voordat zo'n kind op eigen benen kan staan. Ja. Dus dan wil je daarbij, het liefst een levenspartner die een beetje solide is. Of als die levenspartner dan weer de hazenpad neemt, dat hij in ieder geval iets achterlaat, zodat je dan dat kind ook leuk kan opvoeden. Ja. Dus het is allemaal, pure overlevingsdrang voor het nageslacht. Ja. Nee, maar het is alleen maar goed, joh. Ja, ja toch? Ja, nee, maar jij bent net boeren. Dat is ook heel onaardig. Dat ben jij. Laten we ook even zeggen, ik bedoel, dit is natuurlijk ideaal in de ideale situatie. Maar in praktijk lukt het ook niet altijd. Wat? Om een man met heel veel knaken. Ons is het namelijk uiteindelijk niet gelukt. Ja, je man is arts, joh. Die zitten toch niet voor beukennootjes, die mensen te opereren. Ja, maar we hebben het niet over grote... Serieus vies rijken hebben het over. Wat doet hij dan? Wat is goor, het is nog niet een verpleger of zo. Hè? Dat is wel een beetje sneu voor dat. Hij werkt in het ziekenhuis. Denk ik een hersenchirurg, weet je wel. Staat die lul, staat er gewoon van die poepdoos op te ruimen. Nee. Hij werkt in het Slotervaartziekenhuis op de intensive care. Oh, dus hij kan wel wat. Ja. Hartstikke mooi. En de jouwe, die knappert, wat doet die? Voor de kost? Die werkt voor de EU. Die is bezig met een... Monetaire Unie. Ja. Nee, die zit in Georgië en die woont in Georgië voor een jaar. En die is daar bezig met een missie. Mag ik even weten waarom jij met een man gaat die in Georgië woont? Wat heb je daar nou aan? Liefde, ja, Jan. Liefde? Ja, ik zou het ook niet doen. Maar... Ah joh, weet je wat? Ja. We praten straks met jullie verder als jullie daar zin in hebben. Want? Want ja, dat is eigenlijk gewoon het concept, ja, dat we verder praten. Dus het zou wel leuk zijn als je daarmee blijft zitten. Neem gewoon een slukje champagne. Maar dus meedoen, hoor. Moet ik mijn bek houden, Jan? Je kijkt een beetje... Ja, ik moet namelijk mijn minst favoriete stukje tekst van deze hele show uitspreken. Oh nee, het radiospel. Je bent pas een echte show als je iets weggeeft. Dus daarom hebben wij nu één weggeefmomentje. U kunt gaan bellen met 0800-1121. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Zucht. Het echte Jannen radiospel. Zucht. Ja, het enige echte spel gemaakt door de enige echte wat jonger die wij hier bij Poot hebben. De kabouter, de verticaal uitgedaagde, die even lekker zitten knippen en plakken thuis. En ja, zoals u, ja, u kunt hem herkennen aan de waanzinnige slechte breekjes. Maar goed, dat maakt uit. Ik leg wel één keer uit wat het is. Het citaat dat je straks gaat horen, dat zit in de... Ja, dat is één citaat en er zitten dus 3 nieuwsfeitjes in. Ja, de bedoeling leuk is gedaan. Dus dat je zegt... Onherkenbaar gesleuteld. Ja, precies. Dat feitje, dat... Nou, in ieder geval 3 feitjes moet je herkennen. En wat kan je winnen, Jan? En welke 3... wat is... wat kan je winnen, Jan? Nou, ja. Geloof je, kan niet alleen het nieuwe enige echte Jan T-shirt winnen, maar ook vanavond het voor de weggeef. Enige. Het is niet te geloven. Wat wil de vrouw? Door Femmetje in de meer van de Broeken. Juist. Gemaakt en een belangrijke gids. Het boek van de dames. Geven wij gewoon weg. Dus je kan niet alleen het enige echte. Exemplaar. Ja, ongelooflijk. Ja. Ik hou nog een boek erbij. En binnenkort weet je dus wat de vrouwen van ons willen. Nou, hartstikke leuk. Zullen we dat ding nu... Oh jee, je moet hem bellen naar 0800-1121. En ik krijg straks een Tia Maria Golden Brown, jongen, met een geschreeuw van me. Ja. Altijd als een vrouw in de studio zit, ga ik me aanstellen. Het is niet de grootste. Nou, laat me horen. Gelukkig de grootste winnaar, of de grootste nieuwe binnenkomer eigenlijk, is Robert M. Zijn droom, vliegen als een vogel. Oh, god. Nou. Dat is de Robert M. Dat gaat gedoe opleveren. Nou, nog één keer dan. En de grootste winnaar, of de grootste nieuwe binnenkomer eigenlijk, is Robert M. Zijn droom, vliegen als een vogel. Nou. Heb jij enig idee? Meid, ben je gek? Jasper! Ja! Ik ben er. Hey! Oh god! Hofnarretje! Wat zeg je? Hofnar. Hofnar. Ja, dat heet hij. Ja, en verder? Dat was toch het spelletje, de vraag, toch? Nou, het zijn 3 nieuwsfeitjes, Jasper. Je hebt er nu op 1. Op een rijtje. Zich, ja. Ja. Oh, is het de multiple choice? Nee. Jasper? Oh. Nee. We gaan even naar Bart. Dag Bart. Hallo Bart. Hoi. Hoi, Bart, hoi. Ja. Geef even snel de antwoord van het spelletje af. Ik ben niet van de club. Dus, even kijken hoor. Die ene gaat over het hofnarretje. Vlies is volgens mij de ruimte kennen, commercieel. En die derde weet ik niet. Ik zou niet eens weten of je de goede antwoorden geeft, want ik versta je gewoon niet. Maar, ik denk dat ik wel even naar... Dankjewel, Bart. Dag, Juri. Hoi. Hey, Janne. Hey, zeg eens even welke 3 feitjes erin zitten. Kunnen we even verder met het spel? Ja, kunnen we verder met leven. Ja, Robert N. Met zijn spolting. Ja. Vliegen naar Mars. Ja. Ja. En die andere. Ja, helemaal goed. Gefeliciteerd. Je krijgt de enige echt, alle 3, moeiteloos. Ja, fantastisch. Zullen we een keer weer een plaatje draaien? Gaan we een plaatje? Ah, waarom niet? Gooi maar. dat was Jeremy van Pearl Jam. En waarom draaien we die Jan? Nou, de drummer die wordt vandaag 49. Van harte gefeliciteerd. Mede namens Fem en Mier. Matthew Cameron. Ja, nou, goed. Dat was net om te weten. Vandaag wordt, even belangrijk nieuws nu. Oh ja. Vandaag wordt in Egypte de eerste ronde van de parlementsverkiezingen gehouden. Ondanks de rellen op onder andere het Tahrirplein wil de militaire raad namelijk gewoon dat die verkiezingen doorgaan. Ja. We praten hier verder even over met politicoloog Alexander Hammelburg, gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Jazeker. Goedenacht! Goedenacht. Nou, vertel het, de verkiezingen zijn vandaag. Valt er eigenlijk wel beschouwd wel iets te kiezen voor de gewone Egyptenaar? Er valt ontzettend veel te kiezen voor de gewone Egyptenaar. Het probleem is, zijn de verkiezingen nog wel betrouwbaar? Dat is nu de vraag die speelt. Partijen genoeg, ook heel veel verschillende soorten partijen. Maar de vraag is, hoe zullen de Egyptenaren zelf het hele proces zien? Want er zijn nu heel veel dingen gaande die het imago van de verkiezingen zelf in gevaar brengt. Ja, want er wordt heel erg geknokt en ruzie gemaakt en pleinen weer schoongeveegd. Maar goed, die Mubarak is nu weg, maar het is van een militaire dictatuur gegaan naar een militaire dictatuur, toch? Er is toch helemaal niks democratisch aan? Inderdaad. Er is geen revolutie geweest, zoals de politicologen dat zeggen. En dat zijn geen woorden die je graag in Egypte zelf op straat gebruikt. Nee. Maar van een revolutie is geen sprake. Het leger heeft Mubarak laten vallen. Ja. En is aan de macht gebleven, zo simpel is het. Ja, de minister van Defensie, die 20 jaar aan de macht is geweest onder Mubarak, leidt nu de militaire raad. Dus de vraag is nog steeds, valt er dan eigenlijk wel wat te kiezen? Want in een dictatuur iets kiezen is hartstikke leuk, maar een beetje zonde van je tijd. Nou, de militaire raad zal natuurlijk zeggen, ja, er valt wat te kiezen en wij garanderen de nieuwe gang naar een democratie. Waarbij de rol van de leger natuurlijk wel erg belangrijk blijft. Ja, want het is nog best nog een heel pad, heb ik begrepen. Hè? Want er zijn er nu verkiezingen, maar het hele proces tot aan een compleet democratisch ding is pas anderhalf, twee jaar, is het niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ze hebben nu onder druk van de afgelopen demonstraties op het Tahrirplein wel de presidentiële verkiezingen naar voren gehaald, naar juni 2012. Dat stond eerst gepland voor eind 2012 of zelfs begin 2013. Onder de grote druk van die protesten is dat dus nu vervroegd. Maar volgens de demonstranten is dat niet genoeg. En moet er veel meer gebeuren. Sterker nog, zij eisen het vertrek van Tantawi en de gehele militaire raad. Ja, maar gaat dat ooit gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, het leger zit stevig in het zadel, dus dat kunnen ze vergeten. Dus Arabische lente vraag... kunnen we een streepje doorheen zetten? Ja, of een hele lange Arabische lente, dat misschien nog. Ja. Maar dat is inderdaad... Maar wat is uw inschatting? Die militaire regimes hebben de akelige gewoonte om inderdaad niet vanzelf zonder slag of stoot opzij te gaan. Aan de andere kant, kun je vermoeden dat hier iets gaat worden waar dat ze een heel lang, net zoals in Marokko misschien wel zitten, een heel erg langzaam proces van democratisering en dat die mensen in Turkije... Marokko is echt een heel ander geval dan Egypte. In Marokko heb je al heel lang een langzame verandering, politieke verandering. En elke keer wordt er een beetje water bij de wijn gedaan. Wat er in Egypte is gebeurd dit jaar is natuurlijk wel heel groot. Dus de geest is wel uit de fles. De vraag is alleen welke kant gaat het op. Marokko gaat het geleidelijk aan. In Egypte hebben we werkelijk waar geen flauw idee. Ja, okay. Er wordt de hele tijd geroepen van, de moslimbroederschap komt aan het bewind. Worden ze zo groot? Dat wordt de grootste partij. Ja. Alle opiniepeilingen wijzen dat uit. Oh jeetje. Dus, dat is niet best, hè? Oh jeetje, dat weten we ook nog niet. We hebben hetzelfde gezien in Tunesië, waar de islamisten ook het grootst zijn geworden. En ze propageren toch het gematigde geluid. Dus het is toch maar de vraag welke kant zij op zullen gaan. Ja. Economisch gezien bijvoorbeeld zijn de islamisten vrij van het midden. Hè? Dus ze zullen ook niet zo snel de banden met het buitenland afsnijden. De economie zal in die zin niet zo heel erg veranderen. Ja, daar ben ik niet zo bang voor, economisch. Ja, precies. Nou, niet alleen mensenrechten, ook maar als het allemaal Iran light wordt daar, dan wat hebben we er dan nog aan? Dan hadden we beter die Hufter in het zadel kunnen houden. Nou, zij zullen dat zeker ontkennen. Ook de Freedom and Justice Party, zoals dat heet, ontkent dat zij een Iraans model voorstaan. Yeah. Dus dat zal niet gebeuren. De vraag is alleen wat er wel gaat gebeuren. Hè? Hoe ze die grondwet zo kunnen aanpassen met kleine handige trucjes. Yeah. Waardoor het toch echt een islamistisch regime wordt. Uw hond blafte net even, klopt dat? Mijn hond? Nee, die heb ik niet. Misschien van mijn buren. Oh, dat was de heer van de buren. Vandaag dus verkiezingen. Wordt dat een bloedbad? Nou, dat is wel heel erg de angst op dit moment, inderdaad. Niemand weet het precies wat er vandaag gaat gebeuren op het Tahrirplein. Vooralsnog lijkt het vrij rustig, maar Tantawi heeft heel duidelijk te kennen gegeven. Wij zullen garanderen dat de verkiezingen ordelijk verlopen en we zullen daarvoor niet schuwen. Ja, ze zullen waarschijnlijk wel ingrijpen. En ze hebben de verkiezingen ook elke verkiezingsdag nu verdubbeld. Dus in plaats van verkiezingen op één dag, zijn het in twee volle dagen. Ja. Dus er is ook een vreselijke angst dat er 's nachts, als die kieslokalen zijn gesloten, dat de papiertjes worden vervalst, dat er van alles gebeurt. Ja, daar zijn ze goed in, hè? Het vertrouwen daalt. Nou, lekker. Ja, het begon was leuk, hè? Hier in Den Haag stonden ze, geloof ik, bij GroenLinks en dat soort partijen de Sitaki te dansen. Omdat er eindelijk Arabisch lente, één groot feest, democratie, mensenrechten, vrouwen konden hun sluiers afgooien. Bleek allemaal een beetje, voorbarig nonsens. Het optimisme in januari en februari was erg voorbarig. En ook de roep dat er democratisering zou zijn in het Midden-Oosten. Allemaal geloof. Daar lijkt het niet. Misschien is er zeker politieke transitie. Of dat een kwestie is van democratisering. Ja. Dat durven wij allemaal nog helemaal niet te zeggen. Het neigt er een beetje naar. In Tunesië is het wat succesvoller geweest. In Egypte, moeilijk te zeggen. Heel moeilijk te zeggen. En in Syrië is er bijvoorbeeld nog helemaal geen sprake van. Nee, daar is die hond weer van de buren. Ik word er gek van dat beest. Ik begrijp dat u het ook niet kunt helpen, meneer Hammelburg. Maar we blijven een beetje onbevredigd gevoel achter. Anders dan jij erin. Ja, dat heb ik vanavond al de hele avond, moet ik eerlijk zeggen. Ik had toch eigenlijk gehoopt dat u zou zeggen van nee, dat komt helemaal goed met Egypte. Helemaal toppie. Maar ja, ik begrijp ook wel. U kunt het ook doen. Ja, maakt niet uit. In ieder geval, Alexander Hammelburg, ontzettend bedankt. En slaap lekker, hè? Ja. Geef wel de hond van de buren een bordje. Laten we hopen dat morgen toch een... Doe ik. Rustig dag. Ja, dag. Dag, tot ziens. Dag. Echte Janne. Ja, ze weten dus alles of niets over mannen. Dat gaan we zo nog eventjes te weten komen. Maar hoe zit het met de kennis over vrouwen? Want ze beweren de sleutel in handen te hebben. Tot het hart en de slip van de vrouw van onze dromen. We zijn benieuwd en we praten namelijk verder met Mirjam van den Broeke en Femmetje de Wind, de schrijfsters van het boek Wat wil de vrouw? Nou, pak een beetje, Jan! En als ik jullie boek zo lees, hè, dat heb ik dus gedaan, althans die pagina, dan zeggen jullie heel vaak dat het eigenlijk best heel makkelijk is een vrouw versieren. Maar goed, hè, let op, Jan. Ja. Toch moet de ideale man volgens jullie, en ik citeer... Oh, God. Goed kunnen luisteren, er goed uitzien, verzorgd en schoon zijn, niet gierig hebben, maar wel geld hebben. Gestudeerd hebben en goed in bed zijn. Kinderen willen humor hebben, sociaal zijn en spannend, stabiel en romantisch. Zich willen ontwikkelen, jullie aankunnen, zelfverzekerd zijn en manieren hebben. Lief en verzorgend zijn. Jezus. En zijn leven op orde hebben. Nou, ik had zoiets, zullen we ons dan maar thema gaan verhangen, Jan? Ik heb nog eens een paar keer naar gekeken, ik heb niet één punt. Nee. Nee, dat geloof ik niet. Het stond er heel bescheiden. Nou. Jij bent toch ook lief en verzorgend? Nou. En humor heb je ook alvast. Die heb je ook al in de pocket. Ja. Ik hoop dat maar jullie we hebben er maar vier nodig. Ja, we hebben in het boekje gezegd dat je blij mag zijn als je er drie kan afvinken. Ik hoop dat jullie een beetje naar dat goed in bed zouden toepraten. Hoe weet je? Maar dat is dus het ding. Je hebt er vier nodig. In dat boek, hè, Jan, even een algemene observatie. Algemene observatie, dames en heren. Komt er wordt constant gedaan zoals het allemaal ontzettend makkelijk is. Terwijl echt iets van, jezus. Het is niet te doen. Ik geef het op. Maar wat vinden jullie dan zo ingewikkeld aan vrouwen? Nou, alles. Dus je moet er zoveel voor doen. Wij zijn zo makkelijk. Bij ons tegen ons zeg je van... Leuk. Seks. Ja. Leuk. Ja, goed. Dat is eigenlijk wel makkelijk, ja. Ik ga het even uitleggen. Ja, doe maar. Zal ik het doen? Femmetje. Ja. Ben jij wel eens in China op vakantie geweest? Nee, maar dat ga ik nu wel doen. Ja, dus je gaat naar China op vakantie. Je loopt daar door een of ander raar gebied. Daar zit dus een vrouw met twee tanden en spleetogen voor een hutje. En daar vraag jij aan, zeg maar vrouw, is het toilet hier in de buurt? He, want ik moet nodig. En dan zegt uw vrouw tegen jou... Sta jij in je broek te pissen, want je snapt er geen reet van. Nou, dat hebben wij hetzelfde qua communicatie met jullie vrouwtuigen. Okay. Wij snappen het niet. Het is echt of je ik heb een aardige vrouw en we zijn al 5 jaar met elkaar en we zijn bloedgelukkig. Nou, maar zeg even, wat zijn de grootste issues tussen jullie? Hou eens even op, dan kan ik je toch niet vertellen. Nee, maar ik bedoel, wat levert soms wrijving op? Communicatieproblemen. Nou, zie je, en dat... Ja. Daar zijn dus die boekjes voor. Ja, nee, begrijp wat nu, ja, dat het verkoopt. Het ding is eigenlijk gewoon... helemaal niet. Wij zijn makkelijk, jullie moeilijk. Juist. Dus dat zou ze ons maar je kunt ook zeggen, jullie zijn simpel. Ja, zijn we. En wij proberen het wat... interessanter te maken. Ja, maar dat hoeft helemaal niet voor ons. Moeilijker. Dat is niet interessanter. Ja, voor jullie is het moeilijk, maar voor ons is het gewoon wat meer diepgang. Nee, maar het is naar beide kanten toe niet moeilijk. als je gewoon een beetje je wil verdiepen in wat er, hoe het werkt in het brein van de andere seksen, dan is het allebei niet moeilijk. Kijk, en ik denk ook dat jij zegt van ja, het lijkt allemaal heel makkelijk. Maar het kan ook heel makkelijk zijn. Want ik bedoel, wij hebben bijvoorbeeld gewoon behoefte aan een gesprekje. Ja, als je thuis komt van je werk. Dat is alweer heel moeilijk. Een gesprekje. Nee, oké. Okay. Nee, maar goed. Oké, okay, ik probeer even dan waarover dan, bijvoorbeeld? Nou, dat maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Hoef jij helemaal niet druk over te maken. Dat bepaalt die vrouw. Dus je hoeft alleen maar te luisteren zelfs. Ja. Maar het probleem is dus, heel veel mannen komen dan thuis. Gaan op de bank zitten, pakken een biertje. Die willen niet gaan achter de krant zitten. Ja. En hebben echt zoiets van, nee, stoor mij niet. Maar als je nou gewoon even zegt tegen je vrouw, schat, ik zit even 10 minuten achter de krant en daarna gaan wij even praten. Mag ik heel van de noodrem trekken? Nee. Jan en ik wilde simpel weten hoe we een vrouw kunnen versieren. Jij begint erover dat je thuis komt op de bank. Nee, jij hebt het over een communicatieprobleem in je huwelijk. Dus ik probeer jou te helpen. Ja. Oh, nee, maar wat ik dus eigenlijk luister nou even naar. Dus jij komt thuis, ja? Ik luister wel even. Ja, en dan zeg je even tegen je vrouw, luister over een uur of zo, maakt niet uit hoe lang, ga ik even met je praten. Dus zij weer helemaal rustig. En daarna ga je gewoon 15 minuten? Ik moet eens proberen tegen mevrouw Heemskerk te zeggen van, schat, ik praat over 10 minuten wel even met je. Nou, zie je, sta ik bij de roosjes aan te kloppen de volgende dag, mag ik op zolder slapen. Jij bent welkom, vriend. Echt, dankjewel, want hoef ik echt niet te proberen. Hè? Nee? Ze komt thuis om 6 uur. Is het vreten nog niet klaar? Nou, en ze begint wat al met bellen. Tegen de tijd dat ze van de werk af gaat, gaat ze mij bellen. Hè? En dan belt ze me op en dan heb ik die telefoon tegen mijn schouder. En dan moet ik tegelijk ook koken. Maar ze wil het verhaal niet eens wachten tot ze thuis is. Ze is de hele weg naar huis al aan het bellen met me. En alles aan het vertellen. Maar dan kun je toch gewoon luisteren? Je hoeft helemaal niet eigenlijk iets te zeggen. Nee, dat is wel een goede tip, Jan. En weet je waar ik nou altijd mee zit? Want, ja, nu we toch zo lekker vrij zijn. Ik denk dat we straks ook gewoon, en door de warmte hier ook misschien wel wat kleren uitgooien. Ja, precies. We gaan het ook wel met. Ik gooi mijn sleutel vast in het midden. Dan gaan we gaan even. Nee, maar, jezus, wat een lang intro. En ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ik weet het niet meer. En daar kwam zeker iets anders op in je gedachten. Nee, het ging er namelijk over. Je zag je borsten. Ja, je zat weer aan seks te denken. Ik zag het. Ja, dat klopt. Jan, stel een vraag. Ik duik eventjes in de Twitter. Nee, maar wat ik dus bedoel, dat is weer zoiets. Oké, moet je even praten. Nou, even praten kan dus ook niet, hè? Want je moet ook niks terugzeggen. Inderdaad, maar moet minstens zeggen. Maar dat is niet echt iets zeggen, toch? Nou ja, het vereist wel concentratie. Je kan niet helemaal zeg maar zonder concentratie. Nee, maar je half weten wat over gaat. In ieder geval, stel je voor dat je gewoon echt geen zin hebt om te praten, want dat kan, want dat hebben vrouwen ook wel eens. Dan is het in ieder geval handig dat je, zelfs vrouwen hebben dat, dat je gewoon even uitlegt. Ik voel me even niet zo goed, of weet ik veel. Ik heb even wat tijd voor mezelf nodig. Liefst, ik voel me prima, maar het ik heb geen zin heeft niet met jou te maken. Nee, geen zin in gezeur is meteen heel suggestief. Alsof ze zeurt. Als je maar blijft, gewoon de lijnen open blijft houden en blijft communiceren, is er niks aan de hand. En plus dat je gewoon moet realiseren dat de vrouw gewoon meer woorden nodig heeft dan een man. Zo. Een man heeft geloof ik 7000 nodig. Nou, dat is wel een beetje op. 7000 nodig voor wat? Om de dag door te komen. Oh, meen je dat nou? Om je dat gelukkig nou? Te voelen. Oh, jij is 70.000. Nee, jij misschien weer uit. Maar een vrouw is ongeveer 20.000 nodig. Dus je bent zeg maar 3 keer zoveel. Je bent een wijfje. Eigenlijk ben ik 3 wijven in een vreselijk lelijk mannelijk lichaam. Dat is ook leuk. Ja, je moet je leven maar doorkomen. Hey, trouwens, allemaal leuk en aardig hoor, dat gesodemieten met de vrouw thuis. En hoe je dat allemaal doet. Maar daar gaat het niet om. Hoe krijg je zo snel mogelijk een vrouw in bed? Dus niet je eigen vrouw, want dat weten we nou wel. Dat is gewoon een dikke portemonnee. Maar gewoon, je komt aan de bar, je ziet een wijze beep. Bijvoorbeeld. Met blond haar en een grijze sweater aan, bijvoorbeeld. Schouder. Ja hoor. Nou, ik ga even naar de andere kant. Ja, maar, dit is dus dit. Dit zo gaat, u zo kunt gaat nu de wekker aanzetten. Zo gaat in werkelijkheid nooit, Jan. In werkelijkheid krijg je van 40 meter krijg je een knipoog. Ik krijg het helemaal. Gaat het goed met je, Jan? Nou, ik doe even de knoopje open. Hoe krijg je een vrouw zo snel mogelijk in je bed? Nou, je gaat in ieder geval met heel veel zelfvertrouwen moet je op haar afstaan. Ja, hoe dan? Tuurlijk. Waar halen wij in godsnaam met zelfvertrouwen? Dus sommige mensen jij bent daarmee gezegend van nature, jij ook. Ja, jullie kunnen dat. Nou, sorry, maar echt. Ja? Je moet, weet je als wat ik je een moet vrouw doen? Was, Jan, Roos, anders jij doe je alsof. Je moet niet mij in luister naar mij. Jullie doen alsof. Ja? Sorry, jullie doen alsof je zelfvertrouwen hebt, oké? Hallo, we hebben zelfvertrouwen. Ik stink van de zelfvertrouwen. Wat je dus ook kunt doen, je moet gewoon observeren hoe andere mannen dat doen. Je moet gewoon heel veel kijken hoe andere mannen vrouwen benaderen. En dan zie je gewoon direct waar het misgaat, ja of nee. Nou, en daar kun je heel veel van leren. Doe eens. Wat? Doe eens voor. Oh, maar ik ben helemaal niet onzeker, joh. Maar doe eens voor dan. Kijk, wat weet je wat het verschil is? Kan jij dansen? Nee. Kijk, en dat is het verschil. Mannen die kunnen dansen, die zijn nooit onzeker. Want als jij als man kan dansen, dan... Ja, dan, dat is wel een dat enorme... Dat dacht ik wel. Dan kun jij dansen. Als een gek. Nee, serieus. Ja, nee, maar echt. Met echte fucking moves. Echt een stijl dansen? Nee, joh, gek. Nee. Gewoon hartje cadeau. Hip dansen. En dan Kan ik? Dus dansen is ook... Kan je dat ook voordoen? En dan moet je, dan moet je ook nog ervoor zorgen dat zij niet de indruk krijgt dat jij uit bent op... seks. De daad. Dus je... Oh! Hè? Nee, je moet ook zeggen dat daar, dat jou niet zou interesseren. Dat je daarmee wil wachten. Je wil namelijk graag een goed gesprek. En dat betekent dus feitelijk dat je heel erg naar haar moet luisteren en haar gewoon vragen moet stellen, zodat zij over zichzelf kan praten. En dat ze denkt, hij is geïnteresseerd in mij en niet in seks. En dan raakt zij geïnteresseerd in seks. Dus ik ga naar een vrouw toe terwijl ik haar wil neuken. En dan doe ik alsof ik een goed gesprek met haar wil. Ja. Dat is totaal ongeloofwaardig. Nee. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, wat moet je dat zeggen? Je stelt gewoon een vraag en trek je gewoon een laadje open en dan komt die hele kast met informatie. Ik stel komt, al gewoon drie kwartieren vraag, maar dat laadje is nog steeds niet open. Je zegt alleen maar ja of nee. Nou, ja, zit ja. We zijn jou heel erg aan het zitten helpen. Ze zitten ontzettend naar je te glimlachen, ze zijn al aan het spiegelen. Ja. Wat is zijn dat? Ze altijd jouw gedrag nabootsen om in de smaak te vallen. Ja, we doen nu ook heel erg soort van... Ik zit een schoudend flesje naar je. Ja, ik had bijna mijn vestje uitgedaan. Echt waar? Nou, Wacht, bijna. Het is al gaande. Wat is dat spiegel? Leg dat eens uit. Nou, dat moet je doen. Dat is het kopiëren van gedrag. Dat vinden mensen dan lekker voelen. Zelf, oh, hij gedraagt zich hetzelfde als ik. Ik zit nou ook zo snel te praten. Omdat ik met John dan een soort tweede Jan Roos probeert te worden. Maar dat betekent dat je dan om me valt? Nee. Ik ben een voorbeeld. Ik denk, als Jan Roos, een soort sekssymbool is, kan ik het ook zijn door Jan Roos na te doen. Dat maar dus als ongeveer... je dus een vrouw spiegelt of zij spiegelt jou, dan heb je beet. Ja. Nou, beet, dat vind ik wel. Ja, dat spiegelen, dat vind ik allemaal zo ingewikkeld. Als je echt een gezellige tijd hebt met iemand, of een goed gesprek, dan let je daar helemaal niet Ik heb jullie hoofdstuk gelezen over hoe je op een vrouw afloopt. Dat is al een drama. Kom op, Jan. Dan moet je dus heen met een openingszin. Nee, juist niet. Nee, maar ja, dan moet je gewoon zeggen... Goh, zag ik jou niet op het housewarmingfeest van Hans en Monica vorige week? Ja. Nou, de dag dat ik naar iemand toe loop en zeg van... Zag ik jou niet op het housewarmingfeest van Hans en Monica vorige week? Terwijl ik weet dat ik helemaal geen Hans en Monica ken. Ja, maar je moet niet... Ja, grappig. Je moet in ieder geval niet van de... Maar dan ken je Hans en Monica niet. Ja, je hebt van die geëikte openingszin. Wat zeg je dan wel? Zou je even wat vertellen? Als ik de hoofdredacteur van de Playboy was... Wat voor openingszin heb je nodig, vriend? Je gaat heen en zegt zo, meisje, laat eens even kijken. Want misschien kun je wel in mijn blaadje en ik betaal een ton. Nou, kwaad, toch? Of niet? Ik moet altijd gelul komen. Zeggen ze rot op, viezerik, zeggen ze dan. Wat zeggen ze? Rot op, viezerik. Ja, dat zou ik ook inderdaad niet als eerste Nee. Nou, dames en heren, wat doen we? We zijn straks met jullie verder. We gaan even naar het journaal. We zijn straks terug bij de tweede uur van Echte Jan en met Femmetje en Rianadag. 1 uur, Dick ter Hark met het NOS Journaal. In Harderwijk heeft de burgemeester vanwege het verwachte transport van Orca Morgan een noodverordening ingesteld. Volgens de gemeente bestaat de kans dat het transport van de Orca leidt tot protesten en confrontaties tussen tegenstanders van het vervoer en de politie. Bij het Dolfinarium in Harderwijk wordt al de hele week geprotesteerd tegen het vervoer van Morgan naar een zeedierenpark in Tenerife. De actiegroep Orca Coalitie wilde dat het dier in zee bij soortgenoten werd losgelaten, maar haalde bakzeil bij de rechter. Het dier wordt met een vrachtwagen naar een luchthaven gebracht en van daaruit naar Tenerife gevlogen. Wanneer de orca op transport gaat, wordt niet bekendgemaakt. Bij een brand in een varkensschuur in Vethuizen in de Achterhoek zijn 400 biggen omgekomen. De brand brak de afgelopen avond rond 10 uur uit. De schuur zat vast aan een woonhuis, maar dat is gespaard gebleven. Doordat de schuur in Vethuizen in een afgelegen gebied ligt, was het voor de brandweer moeilijk om aan voldoende bluswater te komen. Uit nood werd een put geslagen waaruit bluswater gehaald kon worden. Ook werden twee tankwagens ingezet. Rond middernacht was de brand geblust. De Europese Commissie is blij met het begrotingsakkoord in België. De plannen die de beoogde premier Di Rupo presenteerde kunnen op de voorlopige goedkeuring rekenen van eurocommissaris Rehn. Zo komt het Belgische begrotingstekort in de plannen volgend jaar uit onder de 3%. België stond onder zware Europese druk om fors te bezuinigen. Johan Cruijff en 10 jeugdtrainers van Ajax nemen juridische stappen tegen de benoeming van de nieuwe directie van de Amsterdamse club. Ze noemen de aanstelling van Louis van Gaal, Danny Blind en Martin Sturkenboom niet rechtsgeldig. De benoeming werd gedaan door de Raad van Commissarissen, maar commissaris Cruijff was daarin niet gekend. Het weer nog. Lokaal op opklaringen. Lokaal kan het aan de grond een graadje vriezen. In het binnenland kans op mistbanken. Overdag geregeld zon bij een temperatuur van een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij de echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zo direct kun je dus weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen. Maar dat is straks. Dat is straks en zo is het maar net. We praten nog even door met Femmetje en Mirjam. De dames hebben het boek geschreven, Wat wil de vrouw? En eigenlijk wil Jan en ik dat ook wel een keer weten eigenlijk. Nou, goed, Wat wil de vrouw? En de onderdeel van het boek, in het boek... dat was voor mij een openbaring. Dat is wassen na het plassen. Kan jij dat uitleggen? Nou ja, dat is niet zoveel naar uit te leggen. Als je geplast hebt, dan moet je gewoon even je leuter onder de kraan hangen. Ja, en dat vind ik dus echt een beetje lastig. Ja, dat kan. Maar als je het leuk vindt dat je vriendin je de combinale toiletten gaat, heb je dus een wc, daar plas je dan in, hè? Ja. En dan ga je vervolgens, moet je dus met de blote leuter door een soort ruimte lopen naar de wasbak. Dat is gek, hoor. Als je het één keer probeert, sta je buiten. Dan kom je nooit meer in. Je plast niet de hele tijd in openbare wc's. Nou, vaak wel. En ik zou je vertellen, dat is het ene probleem. Dan moet je ook nog op je tenen staan. Moet je je lul dus onder de kraan houden. Dan moet je hem daar staan te poetsen. Is gek als andere mannen erbij zijn. En dan komt het grote probleem. Dat is namelijk, tegenwoordig heb je namelijk geen handdoekjes meer. Nee. Of maar zo'n hete lucht drogen. Moet je even lekker je stikkel tussen haken. God, zo kraken. Ja, schat, ik heb hem lekker gewassen. Er zit wat waar op, hoor, maar het is heel schoon. Waarom moeten we hem eigenlijk wassen? Nou, dat is dus... We denken eigenlijk gewoon met jullie mee. Jullie vinden het volgens mij leuk als een vrouw af en toe... pijpt, ja. Ja. Jij voelde die aankomen, Jan. Ja, ik voelde hem aankomen. Maar we kunnen toch ook gewoon... Nee, je doet dan net alsof elk moment van de dag voorbereid moet zijn... op het feit dat iemand onverwacht gaat pijpen. Het kan gewoon gebeuren dat je als vrouw ineens denkt... Oh, ik heb zo'n zin om een man te pijpen. En dan denk je van... Ja, hoor, gooi me maar in. En dan wil je niet... Eindelijk, dames en heren, het belangrijkste nieuws van vanavond is niet te geloven in. Dames en heren, echte Jan en luisteraars. Het is toch echt waar. Er is hoop. Er zijn vrouwen die zomaar op een midden op de dag na het eten van een broodje sandwich spread denken: God dan God, ik heb even zin om een man te pijpen. Waar zijn ze? Nou ja, hier. Echt waar? Oh. Heb je onbaatzuchtig pijpen? Ja, voor mijn eigen plezier. Oh! Nou ja. Weer een scoop. Wat? Onbaatzuchtig pijpen, het bestaat. Ongelooflijk. En God ook dus, ik weet het nu zeker. Ik weet het ook wel zeker. Een alien joke. Oh, dat horen we straks nog. Nou, dus... ik wil dus wel even mijn verhaal afmaken. Je mag niet praten met je mond vol, hè? Nou, kom op, dus als jij dat ook waardeert, dat onbaatzuchtig pijpen, dan... is het zaak dat je dat ding gewoon schoon houdt. Want als je vrouw dat drie keer doet... en ze heeft elke keer dat ze denkt... het lijkt wel een Frans kaasje wat ik hier uit die broek... Franse kaas. Franse boerenkaas. Ja. Dan wil ze dat niet meer. Dan denkt ze, ik ben niet meer onbaatzuchtig aan het pijpen. Stel nou, hè, dat Jan en ik... en dat is trouwens geen stel, hè, want dat zijn we. Wij zijn onbaatzuchtige beffers. Nou. Maar ga jij hem dan wassen na het plassen? Absoluut. Hoe kan dat dan? Heb jij een washandje in je handtas? En ga je dan even... Oh, I gotta buy me a ticket to Vrouwen that hebben daar zo hun methodes voor, maar rekenen maar... Toch geen lactaciet, hè? Nee, helemaal niet. Lactaciet, dat is toch zo'n drankje wat je moet drinken als je last van je waag hebt? Nee, koelt. Oh ja. Ik bedoel, inderdaad, Jan heeft een punt. Wij laten ons door geen... lichte kaas of vis. Dat dacht ik al. Ik ben de broek van je reet. Nee, maar ik bedoel te zeggen dat... daar ga je er niet zeikerig over doen. Ja, dus drie keer dat je denkt, nou... En dan is het weg en dan kan je toch door. Ja, je moet een beetje... Voor de liefde moet je wat over hebben. Ja, dus dan denk je, nou, Frans kaas. Ach god, die meid die heeft ook de hele dag rondjes gereden in die broek. Ja, dat is liefde, hè. Kom op, Femmetje. Niet zo van, dat moet gewassen worden. Nou. Ik heb die moeilijke deo. Maar ik zou mijn man dat gewoon niet aan. Ja, zijn vaginaal deo. Ik heb zo'n heel moeilijk. Ik wil gewoon niet meer over dit onderwerp praten. Ik vind het nu wel genoeg. Oké, nou goed. Ja, maar het is duidelijk. Je hebt gelijk ook. Nou, meid, het maakt allemaal niet meer uit wat er gebeurt. Of brand die hele tent hier af. Ik heb gewoon gehoord dat er vrouwen zijn die denken: hey, god, ik heb wel zin om te pijpen. Maar. Bruggetje. Een bruggetje. Een bruggetje met pijpen. Nou, dames en heren. Een bruggetje. Nee, het was meer gewoon van, wat doen we allemaal nog meer verkeerd? Behalve de piel niet. Nou, dat is toch geen bruggetje? Nee, dat was een slecht bruggetje. Dat was geen bruggetje. Kutbruggetje. Dan moet je... Het was een tunnel. Ja, waar ik de mond van vol heb. En dan, dat is een bruggetje. Nee? Nou ja, goed. Stel je vraag. Nee, laat ik maar. Nou hoeft het al niet meer. Nee. Oh, God. Nou, het is Jan. Hij is al onzeker. Ja, ik ben heel onzeker. Ja. Wat jullie nog meer fout doen? Je wou eens gaan over die orka. Ja, precies. Het ging over wat allemaal nog meer fout doen in bed. Want ik voel gewoon dat er nog veel meer is. Alle instructies hebben we opgeschreven in het boek. Ja, liever. Maar we hebben luisteraars die willen dat weten. We zijn radio aan het maken, moet ik zeggen. Dan moeten we even een stukje voor. Onze luisteraars, die lezen ook boven niets. Ik voorlezen, alsjeblieft, zeggen. We zitten hier niet bij de NTR. Ja, wel, doe maar. Doe maar een stukje voorlezen. Oké, dan moet je ook. En wacht even, dit is Jan met boeken. Vanavond is de gast Femmetje. En die leest een klein stukje voor uit haar boek. Wat wil de vrouw? Femmetje. Ja, dan moet ik eerst even bij het hoofdstuk ja, je hebt seks. Niet eens, het hoofdstuk seks. Toch? Daar wil je toch iets over horen? Nou ja, bijvoorbeeld... Meer even, ondertussen kan ik wel even dit zoekmomentje opvullen met wat verbale diarree. Verbaal diarree. Ja, vrouwen moeten nooit over poep en plassen hebben. Nee. Oh, ja, nou oké. Okay. Vintjes laat ook. Maar vul het. Ook niet in dit programma? Nee. Wij zijn van de chique en van de net. Nee, Jan, laat je niet afleiden. Vertel. Dus zijn jullie bang dat je een te grote of te kleine piemel hebt, bijvoorbeeld? Of ik daar bang ben of ik een te groot of een te kleine piemel heb? Te kleine. Nou, ik heb daar nooit echt heel erg mee gezeten. Dat klinkt gek. Dat lijkt net of ik heb gezeten. Ik heb nooit met die twijfeling gezeten. Nee, ik ben een goed geschapen man, Jan. Ja, maar dat kan ook hoeveel te groot zijn. Jan? Ja, hoeveel centimeter, Jan? Hoeveel centimeter hebben we dan over in de verslapping of in de erectie? Als je bang bent dat je trombose van de opwinding krijgt. Dat moment. Nou, jezus, ja, waar hebben we het over? Ik denk dan... 20, 23? Nee, we gaan niet overdrijven. Oh. Nee, ik denk, ja, dan zie ik je bij rond 19, 20. Ik vind 20, dat je erg lang moet nadenken ook. En zit ik gewoon voor om te vertellen hoe lang je in het boek zit te lezen. Ja, nee, we zitten even kijken hoe we dit moeten duiden. En de omtrek, Jan. De omtrek is ook heel belangrijk. Ik heb dat gelezen in hun boek dat lengte doet niet eens dat toe. Dan stoot je maar tegen die baarmoedermond aan. Ja, je moet gewoon... Je moet randjes vragen. Een enorme omtrek. Je moet een korte stompen, heb ik gehoord. Nou, zo'n korte stompen. Oh, nee. Zo'n bierblik, zeg maar. Nee, maar ik garandeer dat ik de randen raak. Ja, zeker. Ja, nee, het is niet dat je zo'n potlood. Ja, of zo'n... Zo'n machteloos potlood. Of zo'n scheermesje. Nee, dus... Waar hebben we het over? Nee. Maar goed, dus ja, Jan heeft geen... Wij zijn allebei goed geschapen. Nou, dat is netjes. Fijn voor jullie. Gemiddeld, weet je en voor wel. Jullie bedpartners. Zeker, nou. maar dat vroeg je toch om dan daar verder te gaan? Nou, ja, maar is dat goed of niet? Ik had verwacht dat je dan zou zeggen... Ik ben vrij klein geschapen, maar ik heb er geen last van of zo. Waarom heb jij dat verwacht? Nou ja, omdat je ook niet heel groot van postuur bent. Nee. Maakt dat dan godvergeten uit? Ja, dat is gewoon... Hè? Ja. Eerste indruk, ja. Oh, want dat is even een ding. Want wij kijken inderdaad gelijk naar de titten. Ja, wij kijken naar jouw vingers. Ja, je hebt kleine handjes. En jij trouwens ook. Kleine handjes, haal eens even op, zeg hier. Nou, wel breed, kort en stompen. Dat zeg ik altijd. Flikker nou eens even op te zeggen, kleine handjes. En een klein neusje. Klein neusje ja, ook. Dat is ook belangrijk. Oh, wel jammer voor jullie, maar maakt niet uit. Maar dit staat niet in de boek. Het is volstrekt onwetenschappelijk. Dat is echt... Ik ben er zo voorbij. Ja, dat is het gedoe. Dan, als je dan een grote neus hebt, dan is hij lang. Nou, kan jij even vertellen, Arnon Groenberg, over de grote neus gesproken, die is niet zwaar geschapen, hoor. En hoe weet je dat? Omdat ze vroeger een kleine circle jerk gedaan hebben in de... Weet je veel. Nee, eigenlijk verzin ik dat ook maar. Maar denk je dat hij groot geschapen is? Ja, ik denk dat hij best heel groot... Weet ik veel. Ja, precies, waar hebben we het eigenlijk over? Nou ja, goed. Maar goed. Nou, we zijn weer wel. Heb je iets gevonden? Ja, nee, ik heb nu wel de seksuele afknappers voor vrouwen. Ah, dat is leuk. Nee, ik hoop niet dat het... Wil jij dat dan voorlezen? Ja, ik wil dat natuurlijk heel graag... Kun je het een beetje opwindend voorlezen? Ja, probeer het een beetje in een kinderlijntje van. Kunnen we een echootje ingooien, Kabouter? Nee, maar het is wel leuk, want ze gaan nu iets voorlezen uit eigen boek. Je had het ook uit je hoofd kunnen doen. Nee, want dit hou ik even meer opgeschreven. Oh ja, precies. Nou, moeten we even stil zijn? Zal ik ook even stil zijn dan? Ja, dan ga ik het even voorlezen. Daar komt die. 1, 2, ja. Hij wil veel te vaak seks. Dat is afknapper 1. Hé? What the fuck is 2, ik ben nog niet klaar. Hij weet mijn clitoris niet goed te vinden. Nou, bovenin links. 3. Zijn perceptie van vingeren dateert nog van de basisschool. Dan geven we daarna ook uitleggen van hoe het dus wel moet. Was jij aan het vingeren op de basisschool, Jan? Vingerverf. Dus zat ik nog diep in de Lego, geloof ik. Ja. Nou ja, goed, ga door. Oké. Hij komt te snel klaar. Ja, dat is vreselijk. Dat is afschuwelijk. Ja. Dat moet je niet willen. Dat is een zonde. Ja, dat mag je niet willen. Ja, terecht. Hij varieert te weinig. Hij varieert waarin? Te weinig? In de handelingen. Dus jij varieert te weinig? Nee. Ik vraag gewoon... Jezus, wat is dat nou voor een aanname? Nou, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, ik moet wel een je moet ook af en toe iets nieuws uitproberen, natuurlijk. Ja, precies. Maar ik bedoel, dat was dus mijn vraag. En dan gevarieerd qua dat je deelt een ander standje doet? Of dat je denkt van, nou god, laten we eens een keer iemand bij doen of zo? Nee, gewoon standjes, de opbouw van het hele, naar het hoogtepunt toe. Ja, niet hetzelfde routine afdraaien. Ja, ja precies. Nee. Maar je moet ook weer uitkijken, want vrouwen houden er ook niet van dat je dan opeens allemaal kinky dingen wil die zij dan niet wil. Ja, en dat is ook een groot probleem, ja. Nou. Ja. Hier komt Jantje. Kijk, schat, dit is nou Rob. Ja, die doet niet alleen de tuin. Die gaat ook nu jou doen. Fikken pakken porretje. Wie ruikt er aan mijn snorretje? Heb je nog meer van die leuke anekdotes? Ja, hij wil geen condoom om. Oh, is dat een afknapper? Ja. Ah, toch op. Echt? Ja, maar ja, serieus, je hebt ook gelezen. He? Dat, helemaal waar en zo. Je moet geen SOA krijgen. Maar weet je, enig idee... Tot slot wilde ik nog iets toevoegen. Ja, maar ik probeer het me voor te stellen om iets te verzinnen waardoor jullie het idee zouden kunnen krijgen hoe erg het is om het met een condoom te doen. Zelfs... Nee, voor vrouwen is het ook echt minder fijn met condoom, hoor. Serieus. Hoezo? Is het nog steeds een cilindervormig ding wat in je duwt, of niet? Het werkt toch anders. Ja, echt waar? Maar daarom, je moet het gewoon toch doen. Oh. Dus voor beide partijen is het minder fijn, maar als je elkaar voor het eerst... Voor het eerst? Oh ja, dus tot de test, zeg maar. Tot de test moet je gewoon even... Tot de test moet je dat toch echt... En heb je dan, toen jullie voor het eerst met Bram Moscovici het deden... ook gezegd, Bram, doe er eens een boterham een zakje omheen, vriend? We hebben dat niet gedaan. Wat? Je bent al met Bram geweest? Geknuffeld. Hebben jullie alleen geknuffeld? Ja, alleen geknuffeld. Niet? Jullie hebben niet gekend? En een beetje en daarom voelen. Is die man zo aantrekkelijk. Gooi me maar in, hoor. En je mist de schoen. Even wachten, wat mis ik een scoop? Daar zijn we tot nu net mee bezig. Nee, de scoop was, mannen zijn aantrekkelijk als ze niet met je willen neuken. Nee. Blijkbaar. De scoop was volgens mij dat ze allebei iets met Bram Moscovici hebben gehad. Maar niet echt. Maar niet hebben gewipt. Ja. Was dat de scoop? Nee, blijk, joh, dat is geen scoop. Nee. Nou, dat vind ik wel een scoop. Ik vind wel heel veel ruimte voor die man, hoor. Ja, ik ook. Nou, Jan. Dan mag het wel kruifvrij zijn, maar je bent ik heel zou jaloers, volgende week even Moskou vrij doen. Oké. Okay. Ja, vind ik een goed idee. Ja, dankjewel, ik ben het ermee eens. En tot slot. Ja, kom maar. De grootste afknapper. Hij zegt de hele tijd van die rare dingen tegen me als we vrijen. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja, oh, dat is heel goor. Slet, ik ga je helemaal kapot neuken. Dat lees ik even voor, hoor. En dat mag niet? Als de dokter dat zegt, dan zeg je even... doe even meestal rustig. Van... We zijn niet op de intensive care. Meestal vinden vrouwen grove praten in bed niet zo heel aantrekkelijk. Ik vind ook weinig fantasierijk, hoor. Slet, ik ga je helemaal kapot neuken. Nou, ik zou dan denken van... Ja, zo van... Ja, inderdaad, ben je lekker bezig. Maak de moves, gaat dit draaien, programma ons nu ons hele leven achtervolgen? Ik ga je helemaal kapot maar, Marianne, ja? Praten jullie wel tijdens de daad? Nou... Ja, zeggen jullie wel van wat ben je mooi? Nu zijn we echt even serieus. Praten jullie überhaupt tijdens de daad of zijn jullie geluidloos? Nou, als je... En waarom geven jullie nu geen serieus antwoord? Ik geef serieus antwoord. Geen communicatie. Nee, ik wel. Ja. Ik moet het hebben van mijn verbale kwaliteiten. Vooral vanwege... Nee, dit is onzin. Ja, ik vind, vanwege je sonore stemgeluid. Mits, dat helpt ook. Mits het gewenst lijkt, doe ik dat wel, ja. Ja, ik zeg wel hele lieve warme dingen. Nou, ik zeg geen lieve dingen. Stoute dingen. Ja, wel dingen die... Maar je hebt wel contact, dus je maakt wel contact. Nou, ja, dat is wel lekker, hè. Ja, want anders kan je net zo goed kippen tussen de boodschap draaien. Nee, stikker nog. Oh, stikker nog. Nou, maar je zal ze de kost moeten geven die niks zeggen. Ja, echt waar? Nee, ik zeg wel wat, hoor. Nou, meid. Wat zeg je dan? Ja, wat zeg je dan? Jeetje, zeg, wat zullen we nou vanavond eens eten? Ik zeg hele mooie dingen, hoor. Ik zeg altijd, god meid, wat ruik je lekker bijvoorbeeld? Geloof helemaal niks. En je proeft naar honing. Ja. Waar, je proeft naar honing? Ja. Wat een ontzettende kuttekst. Dat is inderdaad... Nee, helemaal niet. Echt bonuspunten voor jou. Want dat is een van de dingen waar de vrouw onzeker is. Namelijk of... Vaginale geur. Juist, en smaak. En dan denk ze, oh god, dan zit die man maar aan te happen. Want Bram was ook een beffer, hè, dat heb ik gehoord. Maar dan zit die man daar maar te happen en te zuigen. Maar straks is dat helemaal niet fijn daar. En als je dan naar boven kijkt met die natte neus van je zegt... Hé, meisje, je smaakt naar honing. Ja. Hé, dan kan zij ook gewoon weer lekker verder met het leven. Ja, dan kan zij sneller een orgasme bereiken. Oh, hoeft is het daar te doen? Tuurlijk. Echt waar? Wat een prestatiegerichte gedachte. Dat nee, verhaal, hoeft niet, maar het is toch lekker voor haar? Oh, ja. Ik vind dat verhaal van dat die clitoris niet kunnen vinden... Ik geloof daar dus niet meer in. Nee. Nou, dan als zijn je jullie als gewoon nu echte Janne. Kunt vinden, nou. Hey, maar hou op, zeg. Als je nou een tijdje... Ik bedoel, als je nou 13 bent en je gaat voor het eerst een beetje... dat je denkt, nou, god, wat zal wel zitten. Ja, weet ik veel. Ik was er geloof ik 34. Maar wat geloof je nou niet? Nee, het is nou, echt dat waar. Er zijn echt mannen vinden. Van jullie leeftijd die dat nog niet helemaal goed gecoverd hebben. Hoe kan dat je dat niet kan vinden? Ja, weet ik ook niet. Omdat je te veel met jezelf bezig bent misschien. Oh, ze weten wel te vinden, maar het zijn gewoon enige centjes in labbas. Nee, ze hebben zich nooit in verdiept. Echt waar, joh? Nou. Met een belachelijk gedoe. Nee, prima. Want het simpele feit is namelijk, als je dus die deurbel in het spel gebruikt, dan wordt zij dus blijer, dan wordt ze vrolijker en dan mag je meer doen. Ja, zo is het maar net. Maar dat is geheim. Zo is het dat is geheim eigenlijk dan. Wat hè? Als die, al die andere mannen het ook weten dan. Ja, dat is wel waar. Nou, lees allemaal het boek van Femmetje en Mirjam met honderdduizenden fantastische tips over. Nee, 101 toch? Ja. Nee, 101. Nee, maar dat is een raar verkooppraatje. Als je honderdduizend geroepen en dan zijn er... Sorry. Ja, er zijn honderdduizenden. Fantastische tips hoe ook jij met jouw kleine snikkel haar tot diverse meervoudige orgasmes kunt drijven. En zo is het met en wassen na de daad. Nee, het plassen. Plassen. Ja, plassen je hebt niet goed opgelet, Jan. Nee. Mag je hem ook wel, hoor. Dat, ja, daarnaast, dat doet meestal wel. Daarna, ja. Dames, mag ik jullie ontzettend bedanken om hier zo laat met ons te zitten en zoveel te delen. Want we zijn heel veel te weten gekomen. Nou, het was gezellig bovendien. Ja, we zijn wel heel overhartig geweest, hè? Ja. Ja, zeker. Maar wij ook. Ja, maar wij ook. Ik ben versteld van Femmetje ook. Die is normaal altijd heel gereserveerd. Ja, maar ja, ik ben gewoon slaapdronken, denk ik. Nou ja, je zit ook aan die champagne of verdomme water. Maar maakt het uit. Ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zijn. Je smaakt en, alles wilden vertellen. Ja, je smaakt aan de honing. Dus nou ja, het komt allemaal wel goed. Volgens mij wordt het tijd voor iets mannelijks. Doen. Nou goed, oké. Okay. We gaan het naar het wekelijks hilarisch intermezzo. De onmisbare sportrubriek van Echte Janne. De enige expert hebben wij namelijk die zelden iets zinnigs zegt of een voorspelling juist voorspelt. Het is ons idool en de Salvador van de Nederlandse radio. Sporten. Met Leo. Ah! Alles goed, Leo! Hallo, Leo! Ja, alles is in bijzonder goed in orde. Ja, ja. Gelukkig maar. Wat lekker, hè? Van AZ. Ja, ja man, dat was vrijdag. Ja. Onbedreigd naar het kampioenschap toe. Dat dacht ik. We worden kampioen. Twente blijft achter. Jongens, ik zie toch bij jullie weinig visie, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Oh. Feyenoord gewonnen, hè? Feyenoord ook gewonnen, trouwens. Ja. Knap, ja. Hoor. Ja. RKC Waalwijk uit, altijd lastig. Nou, zo is het. En Twente, wat is er met Twente aan de hand? Ja, wat Leo, er... wat is er... Nee, ja. Dat vind ik wel een goede voetbalvraag. Wat is er met Twente Leo, wat aan de hand? Is er met Twente aan de hand? Nou ja, het is dubbel jammer voor Twente. Want die hadden dus 41 wedstrijden op rij een doelpunt gemaakt. Eén of meer doelpunten in de competitie. En daarmee hadden ze het record van Ajax geëvenaard. En hadden ze vandaag dus kunnen verbeteren. Oh. Ik denk dat die druk net even te groot is geweest dat voor de mannen van Co-Adria. Dat zou goed kunnen. Dat was een beetje te heftig, denk ik. Hé, hey, en Leo, je moet me nog eens even uitleggen. Groningen, die molde Feyenoord werkelijk. Dat was wat was dat? 6-0. En nu worden ze gemold door PSV. Hoe zit dat nou, joh? Wisselvallig heet 6-1 dat. Wint PSV van Groningen. Ja, wisselvallig. Maar hoe kan dat? Ja, maar geven jullie nou zelf de antwoorden weer of moet ik er nog eens een heldere analyse op loslaten? Doe het maar. Doe jij maar. Wees even stil. Ja. Nou, ik denk wisselvallig. Ja, nee, daar heb je nou, wel bedankt. Een punt. Goed idee. Leo, ondanks dat we het niet te veel over Ajax moeten hebben, wil ik het toch even kort over Ajax hebben. En dan niet over die 3-0 overwinning op NEC, maar Klaassen. Ja. Ja, daar had ik dus een hele leuke grap op voorbereid. Kom maar. Iets met Jan. Nee, maar wel van naar alle poppenkast bij Ajax werd het tijd voor... Klaassen! Nee, doe maar, ja. Nee. Wat een grap. Wat een wereldgrap. Ja, maar je bent praten doorheen, Jan. Sorry. Klaassen. Leo! Wat een wereldgrap. Hey, en ADO gelijk gespeeld tegen Excelsior. Dat was ook een uitslag, hè? Ja, inderdaad. Allemaal uitslagen, ja. Gaan we nou al die uitslagen aan? Ik heb namelijk een heleboel interessante dingen voorbereid. Oh, Leo, vertel op. Nou gewoon wat je hebt voorbereid. Ja, doe maar. Nee, die schuif ik dan wel door naar volgende week. Nee, dan stellen we er een vraag over. Wat heb je voorbereid? Dan kunnen we daar een vraag over stellen. Ja. Ja. Nou, ik had iets voorbereid over... ik heb er een papiertje erin kwijt. Potverdorie. Nee, toch niet. Ajax overwint het trouwens, hè? Ja. Nou, ja, die 7 doelpunten. Oh, jij verwacht dat het... Kan het nog misgaan, Leo? Zeg, dat kan heel makkelijk misgaan. Spanje-Malta. Als Ajax thuis met 3-0 verliest van Real Madrid, of 4-0. Zomaar kunnen. Wat zomaar kan. En Lyon wint met 3-0 of 4-0 van Zagreb, dan is je Ajax eruit. Ja hoor. En is dat erg? Nee, want dan komen ze toch nog in een andere competitie te spelen, hè? In de Europa League. Ja, nou, maar laten we even... Dat is weer goed voor mij, want dan hebben we, dat, die zenden wij weer bij RTL uit. Ah, ja. Dus jij hoopt dat ze verliezen? Nou, nee, een klein beetje. Dubbel gevoel. Dubbel gevoel. Ja, dubbel... Heb je hier papiertje al gevonden, Leo? Dat vind ik nou eens, dat is echt wel een hele goede opmerking. Ja, ja, nee, maar heb, wat Jan vroeg net heb aan je... Heb je papiertje al heb gevonden? Je papiertje al gevonden? Met je... Oh, nee. Jawel. Nou. Nou, het is dus zo dat AZ, dat gaat, let op, hè, wat wordt kampioen. Zeg, voorspellende gaves. Ja. AZ gaat nu naar Malmö. Die moeten daar dus nog voor de Europa League spelen, aanstaande woensdag. Ja. En dan vanaf dat moment, vanaf dat moment, als ze dus in Zweden geweest zijn, als ze terugkomen, dan komt er een klein, maar lang aanhoudend dipje. Oh. Oh. Ja. Waarom? Waarom? Ja, dat, omdat dat is gewoon zo. Oké. Okay. Hey, en omdat AZ wordt dus kampioen. En nou had die Elm had dus weer zo'n vrije trap en scoorde weer. En gaat hij dan ook weg in de winter en worden ze dan geen kampioen? Leo? Ja, maar voor de winter al gaat AZ het moeilijk krijgen. Want het is gewoon even... Dit gaat te goed op dit moment. Ja, dit gaat te goed op dit moment. Ja. Mooi. Nou. Had je nog iets gezegd willen hebben, gezegd hebben? Nee, dat Feyenoord er ook aankomt, hè. Wie? Feyenoord en Ajax evenveel punten nog steeds op dit moment. Zijn iets minder doelsaldo, dus het gaat toch zoals te doen gebruikelijk. En misschien de laatste jaren niet zo, maar het gaat toch uiteindelijk weer tussen Feyenoord en Ajax. Dus, om de vierde plaats. Feyenoord wordt kampioen. Nee. AZ ook. Wordt Feyenoord nog steeds kampioen, denk je? Ja, ja. Ja, ja. En AZ ook? En AZ ook. Geweldig. Ik zet mijn geld nog steeds bij AZ. Ja, dat begrijp ik. De veilige weg kiezen. Ja, dat is waar ook. Hé, Leo. Ja. Wil je nog iets kwijt? Iets? Gewoon? Hebben we iets over het hoofd gezien? Hebben we iets dat je zegt van een nou... Een belangrijk sportmoment. Ja, het is toch jammer dat je daar niks niet naar vraagt of zo? Ben je jarig geweest? Is er iets gebeurd? Is er gewoon... Nee. Nee. Ja, ik vond... Telstra heeft gewonnen, maar ja, het is niet de Eredivisie, hè? Nee. Nee. Ja, het is leuk. Telstra. Ja, nou, hartstikke mooi. Hé, Leo Driessen, mag je ontzettend hartelijk bedanken en een hele goede nacht wensen. En tot volgende week. En dan maken we er iets moois van. En veel plezier in Malmö. Want dan ga je er nog naartoe, hè? Ja, ik ga er zeker naartoe. En de volgende keer zal ik het briefje bij me hebben. Sorry. Want ja, maakt niet uit, Leo. Goede, baanbrekende en ook echt nieuws had ik ook. Weet je wat we gaan doen, Leo? Volgende week gaan we ons alle drie voorbereiden. Ja. Met een briefje. Ja. Alle drie een briefje. Dan stellen wij even een andere vraag. Dan wordt AZ kampioen. Oké. Ja. Nou, mooi. Leo. Dankjewel. Dag, dag. Dag. Dag. Dag, Leo. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, verwonderd we altijd door het leven. Op zoek naar het ware geluk, de echte liefde, de goede smaak en de hedendaagse stijl. Hij is de levensgenieter in een wereld vol zuurpruimen. De positivo in de tijd van de doemdenkers. Een blije eikel tegen wil en dank. Luister ook deze week weer naar het dagboek van de liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. Meest opvallende nieuws in de wereld van seks en relatie kwam deze week in de vorm van een onderzoekje van een datingsite. Hieruit bleek dat 87% van de mannen die hadden deelgenomen aan de enquête zichzelf meer dan gemiddeld goed in bed vonden. Hilarisch natuurlijk, want als je, zoals ik, net 6 weken langs de theaters van Nederland bent getrokken om de liefdesvragen van het Nederlands publiek te beantwoorden, weet je 1 ding zeker. De meeste Nederlandse mannen bakken er, volgens hun vrouwen althans, maar bitter weinig van in bed. Zou je als vrouw kunnen vragen, waarom dan toch die volstrekt misplaatste zelfverzekerdheid? Waarom die opschepperij? Nou, zeg ik dan op mijn beurt, zou jij op een date gaan met iemand die zichzelf waardeloos in bed vindt? Zou jij bezwijken voor de avances van een man die uit zichzelf bekent na 3 minuten missionaris al reutelend klaar te komen en vervolgens meteen in slaap te vallen? Ik dacht het niet. En aangezien het na 50 jaar emancipatie nog steeds de mannen zijn die al het versier- en verleidwerk moeten doen en de dames, figuurlijk gesproken, lekker lui op hun rug kunnen gaan liggen wachten wat er op ze afkomt, moeten die mannen wel opscheppen of overdrijven natuurlijk. Niemand vraagt trouwens ooit aan een vrouw of zij zichzelf goed in bed vindt. Dat is raar, want er zijn toch heus een heleboel vrouwen waanzinnig slecht in bed. Maar ja, een vrouw hoeft ook niet goed in bed te zijn. Mannen willen haar toch wel. Ook al ligt ze erbij als een overleden zoutzak en weigert ze categorisch ook maar 1 vinger of tong naar de brute roede uit te steken. Maar ja, wat doe je eraan? Wij mannen houden nu eenmaal meer van vrouwen dan zij van ons. Zo is het leven. En eerlijk heeft daarmee niets te maken. Dagboek van mijn liefdespanter. Nou. Er zijn mensen die noemen hem een geflopte tenniscoach. Anderen vinden hem een idiote brabbelaar met een naar accent. Wij vinden hem een held. Een roer, een god. Onze Martin! In Tsjechië hebben wij moeite om onze gevoelens te tonen. Ze zeggen dan ook daar... Civic meki ovske de la fetski gluk. Neskroflexk salem. En dat betekent, een zacht genomen schaap maakt meer geluid dan een man met verdriet. Ik ben zelf die uitzondering op die regel. Ik ben een man met een hart. Zonder schroom kan ik huilen. Zonder schaamte kan ik lachen. Ik ben bijzonder emotioneel. Waarom, Martin, kan je vragen? Het antwoord is simpel. Het werkt. Niets werkt beter bij een vrouw dan emotie. Die meisjes die glijden van hun kroek als je het diepste van jouw ziel laat zien. Dat zij een kijkje krijgen in jouw hart. Want die meeste mannen communiceren met hun kloten als ze met een vrouw praten. Spreek met je gevoel. En die kloten liggen voor je het weet op de kin van je gesprekspartner. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, dat werkt echt. En als je daar nog een zielig accentje erbij doet, lig je de hele dag te wiepen. Oh, inzichtelijk. Dankjewel. Ja, dat is Martin. Martin. Goed, ondanks een roerig afgelopen weekje en een knieval voor de partijdiscipline is en blijft ze onze grote politieke liefde. De voorvrouw van de VVD, de aanstaande opvolger van Mark Rutte, het blonde beest. Het Haags geluid. Hele goede nacht, Jenny Hennis van de VVD. Goedenavond, Janne. Nee, Jezus, het is nacht. Goedenacht, Janne. Ja. Het is een opname. Janne. Heel goed. Goedendag, Janine. Alles goed? Alles goed. Hey, en hoe was het op het congres in Zandam, het VVD-congres? Heel erg goed zelfs. Het was echt een hele goede dag met heel veel mensen. En ik heb genoten. En wat was het belangrijkste onderwerp dat er vandaag te sprake is gekomen? Ja. Echt belangrijk. Echt belangrijk. De harten gaan kloppen ervan. Bijvoorbeeld. Op het congres bedoel je? Ja. Nou, dat was eigenlijk wel de toespraak van de Nobelprijswinnares. Uit Jemen, die haar strijd voor vrijheid en democratie met kracht en veel vuur de zaal in wierp. Het was echt waanzinnig wat ze deed. Het is een kleine vrouw, 32 jaar, die met gevaar voor eigen leven de barricade opgaat in Jemen voor vrijheid en democratie. Dus dat bezorgt me echt kippenvel van mijn kleine teen tot aan mijn kruin. Jeetje, en wanneer ga jij de barricade op om de toekomst van de VVD veilig te stellen? Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met heel veel mensen. Nee, maar jij bent toch een van de weinige liberalen nog binnen je liberale partij? Ach, weet je, er wordt op dit moment zoveel gezegd. Er zou regie zitten, er zouden pluskleverd zijn. Nou, zover ik weet, is het behoorlijk plastic. Nee, dat is wel zo. Alleen, ik heb op jullie gestemd, omdat ik heel graag een jonge liberale premier wilde hebben. Ja, en die heb je. Nou, ik merk er geen moe van. Een ouderlijk christelijk mannetje lijkt het aan. Nee, dat vind ik echt. Nee, nu doe je echt een beetje onrecht aan de premier. Er staat er iemand die vol vuur, iedere keer weer, elke dag weer positief, vol energie. Ja, dat is Europa wel zo. In een crisis, dit maar land wordt daar leeg. Geen achteruitgang op abortus en euthanasie vindt Jan Roos, weet ik toevallig, niet een wonder van nou, dat zei hij dus, hè? Wij zijn niet voor een achteruitgang op abortus en euthanasie. Nee, raaien de koekoek. Maar ik heb jullie gestemd, zodat we vooruit zouden gaan. Jan, even serieus. Ja, even we gaan nu niet nog meer spookjes de wereld in helpen. Van een achteruitgang op abortus en euthanasie is gewoon geen sprake. Nee, natuurlijk. Nee. Dat is wel zo. Daar gingen we wel een klein beetje vanuit. Daar gingen we vanuit. Ja. We hadden niet op jullie gestemd zodat dat status quo zou blijven. We hadden op de VVD gestemd om dus vooruit te gaan. Liberaal. Ja, weet je, maar ook daarop geldt. Ik snap heel goed dat mensen met argus ogen volgen wat er gebeurt. Een gedoogpartner als de PVV, wisselende parlementaire meerderheden en inderdaad soms ook de SGP. Maar als je eerlijk kijkt naar wat er gebeurt, wat we vorige week hebben gedaan, bijvoorbeeld door de voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op te nemen in de kerndoelen voor het onderwijs, dat was best baanbrekend. We zijn nu bezig met een heel mooi wetsvoorstel over het lesbisch ouderschap, waarbij de duurmoeder niet meer naar de rechter hoefde om de rechten als moeder op te eisen, maar gewoon de rechten krijgt van een hetero man. Weet je, dat zijn nog steeds allemaal baanbrekende voorstellen die onder dit kabinet worden geïnitieerd. Dit laatste voorstel wordt geïnitieerd door Fred Teve. Ik denk dat we ook wel eens mogen kijken naar wat er wel gebeurt. En niet alleen maar moeten blijven hangen in wat er eventjes niet zo snel gebeurt. Of dus eventjes niet precies gaat zoals we dat graag hadden gezien. Dus we moeten ophouden over die weigerambtenaren. Nee, maar geen van onze standpunten zijn in één keer veranderd. Maar de een kan sneller worden ingevuld dan de ander. Nee, begrijp ik wel. Maar die weigerambtenaren, dat was wel een dieptepunt voor jou persoonlijk ook. Ja, maar dat was natuurlijk helemaal, dat is helemaal niet leuk op zo'n moment. Hè. Er wordt dan op dat moment ook een politiek spel gespeeld. Wij maken een afweging, rust in het kabinet. Nou, dat heb ik allemaal al 80 keer gezegd. Het verdient echt geen schoonheidsprijs. Geen leuk moment. Maar nog steeds is dat wel ons standpunt. Wij God, tegen, we nemen het van jou, nemen we het ook gewoon allemaal. Dat is wel goed. Dat is wel waar, ja. Ja, van jou geloven we het gewoon. Nee, dat accepteren we. Ja, accepteren we. Ja, dat is heel lief van jullie. Ik voel me helemaal zacht geworden. Ik reageer zo langzaam ook een beetje geagiteerd. Omdat er wel heel veel broodjes apen verhalen inmiddels de wereld in worden geholpen. Vanmiddag krijg ik allemaal berichten dat er een achteruitgang zou zijn op het terrein van de homo-emancipatie. En als ik denk, als ik kijk naar wat er allemaal wel gebeurt, dan denk ik, laten we nou ook eens even eerlijk zijn. En niet alleen maar vervallen in symbool, allerlei... Je zegt eigenlijk, per saldo is het met alle gedoog en gezeur en weigerambtenaren nog steeds de moeite waard zoals het gaat. Ja, met al het gedoe eromheen. En het is heus niet altijd prettig, maar het is nog steeds de moeite waard. Mag ik nog even één dingetje aanstippen, Janine? Ja. Jij zit ook op veiligheid, hè? Ja. Die hogere boetes. Lig je daar ook wakker van? Dat je denkt, dit moeten we niet willen met z'n allen. Hier zijn we niet van. Nee, ik vind het inmiddels ook wel iets uit de hand lopen. €350 voor verkeerd toeteren. Ja. Joehoe! Nou, ik heb daar al even over gebeld eerder deze week en vandaag weer. En morgen worden er vragen in gediend. Want ik wil precies weten wat er nu aan de hand is. Want kijk, we hebben vorig jaar als Tweede Kamer gezegd, er moet gedifferentieerd worden in boetes. Hetgeen betekent dat als je een levensgevaarlijke situatie creëert, dat je daar een behoorlijk bedrag aan mag ophangen. Huftes moet je aanpakken. Snappen we. Ja, weet je, kijk, overtredingen die worden gemaakt, maar daar hoef je natuurlijk niet een enorm bedrag bij te plaatsen. Ja. Als de gevolgen te overzien zijn. Ja, toet! Daar gaat het om. Dat gaat om toet! En het moet ook een beetje... de verhoudingen lijken een beetje zoek. Ja, maar wat zit er nou achter dan? Maar dat is toch Ivo, de VVD'er, toch? Dat is een VVD'er die dat doet, Ivo. Ja, nee, maar ik heb Ivo opgesteld. De minister van Veiligheid en Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Ja. Hij zegt nu tegen de Tweede Kamer... dit is beleid dat is in gang gezet al lang geleden. Het is, ik ben al gaan differentiëren. Dus daar waar er levensgevaarlijke situaties worden gecreëerd... wordt al hoog beboet. Okay. Dan. Maar goed, het is niet goed genoeg. Want ik kan echt niet uitleggen waarom we... 300 of whatever, hoeveel euro... 350. ...moet betalen voor te hard toeteren. Nee, niet te hard toeteren, hoor. Het was niet... Dat je toetert terwijl het niet nodig is. Oh. Dus dat je denkt, oh jee, er komt een kind en je doet toet... Ja. En wat blijkt, dan blijkt het toch een konijn te zijn. Ja. En dan 3,5 het kind draaide zich net om. Ja, terug, dan, shit! Oh, toet! 3,5 mei. Oh, jeetje. Nee, maar dat ik kan het ook niet uitleggen, dus de verhoudingen lijken echt zoek. En dus, Ivo Opstelt, die zal... deze week daar wel op moeten reageren. Op zijn schreden moeten terugkeren. Aan zijn hoofd, want we hebben morgen een hele lange sessie over de nationale politie. Dus dat is ook een heel fijn verhaal. Feest. Januari zeker. Nee. Goed. Ja. Lieve Janine Hennis, mag ik jou vreselijk en warm bedanken voor je bijdrage aan Echte Janne. Vanavond of vannacht. Wat is het? Het is nacht, het is hartstikke nacht. Het is echt midden in het holst van de nacht. Lekker slapen, Janine. Morgen je best doen. En laat het liberale geluid in godsnaam horen. We geloven in je, we geloven in je. Hey, de mannenbroeders kunnen af en toe een beetje de pot op, zou ik zeggen. Nou, echt wel. Nou, daar de groeten. Slaap lekker. Nacht nog. Dag Jennis. Het Haags geluid. Ja, we gaan door met lieve Janne. Wat? De kabouter zit te zwaaien achter glas. Wat is er aan de hand? Los kabouter, hoor. Vertel het eens eventjes. Hè? Er hangt iemand. Hallo, wie is daar? Hallo, met Johan. Met wie spreken we? Hallo, met Johan spreek je dus. Laat het zo maar noemen. Johan Cruijff. Ik hoor dus dat op dit moment er een soort van boycott aangaande mijn persoon. Hoe komt u aan dit nummer eigenlijk? Dat roepen we de hele tijd om, 0800-1121. Maar dat maakt niet uit. Meneer Cruijff, dit is dus niet accepteer. Dit is een totaal Johan Cruijff-vrije uitzending. Ja. Omdat ik dus... we doen één keer in al onze tijd doen we ons best om een compleet Cruijff-vrije uitzending... Dan ga ik dus juridische maatregelen Dat zal wel de juridische maatregelen, maar wij hebben er gewoon geen zin in. Dit is een advocaat in de arm. tegen jullie aan. En jullie zullen nog wel wat van een advocaat tegen onze arm aanhouden? Ik heet die. Wat zegt u? Ja, of u op wil hangen, want dan kunnen we weer verder met ons leven. Dit is een Johan Cruijff vrij show. Meneer Cruijff, ik moet maar even naar iemand anders inbellen. Wel, dat zou ik maar doen. Morgen Voetbal International maar weer. Ja, jullie zullen nog wel horen van mijn advocaat. Wij ook. Nou. Dick heet die. Dick. Nou, Johan, volgens mij moeten we eruit gaan. Johan Cruijff, dankjewel. Niet meer bellen. Niet meer bellen. Ga we gaan nu naar huis. We gaan verder met de show. Dankjewel, Johan Cruijff. Niet meer bellen. Niet. Hallo, met Johan. Ja, vrouwen weten weinig tot niets over de koenemannenziel. En dat geeft natuurlijk helemaal niks. Trouwens, ongelooflijk, die Cruijff. Nou, bizar is dat. Maar we gaan het niet over hebben. Nee. Wij zeiden, om de blinde vlekken in te vullen. Dus lieve meisjes, mogen vragen stellen. Lieve Jannen. Komt-ie. Ja, zitten we al in de kelder? In de spelonken in de kelder van Radio 1. Dames en heren, bejaarden, daar gaan we met Lieve Jannen. En de eerste Lieve Jan is voor jou, Jan. Het knolletje 3. Knolletje 3? Ja, lieve. Je verzint het toch allemaal niet? Nee, je verzint het haast niet. Lieve Jannen. Lieve Jannen. Waarom zijn mannen allemaal klootzakken? Kusjes, @knolletje 3. Ja. Nou, dat zou jij moeten weten, Jan. Ja, komt-ie hoor. Lieve knolletje 3, wij zijn geen klootzakken. Wij zijn... Ik krijg het aan mijn strots, die stem. Zeg nou, wat zijn we? Lieve knolletje 3, wij zijn helemaal geen klootzakken. Wel, nee. Wij zijn leiders. Wij zijn herdershonden. En jullie, mijn lieve schat... Zijn onze hoedel. Zijn de schaapjes. Wij zijn geen klootzakken. Wij leggen uit welke weg jullie moeten bewandelen. En dat is niet voor niks, want wij weten de weg wel te vinden. Kusjes, de groetjes en een warme bef. Jan en Jan. Mooi, hè? Ontroerend. Pas op met je stem, hoor. Want je... Ja? Ja, schiet maar op. Ja. Jij mag eerst nu. Nee. Nee, ik weer? Ja. Patricia XXX. Nou, dat weten we wel. Lieve Janne, waarom... Nee. Nee? Ja, lieve Janne, waarom kunnen mannen toch niet luisteren? Wat zeg je, Patrice? Patrice! Nee. Joehoe! Geef jij je mijn antwoord op, Jan? Nou, ja, dat hebben we... Ja, nou ja. Nee, maar eigenlijk, we hebben 40 minuten lang gedaan. Ja, je luistert nooit genoeg, hè? Dat is het eigenlijk, hè? Ja, Patricia XXX, je luistert je helemaal de schompers. En één keer denk je bij jezelf, ik knijp een oogje toe. Ik let even niet op en ik luister misschien een seconde niet. En dan zeggen jullie meteen weer, je luistert nooit. Nou, we hebben genoeg geluisterd, het is klaar. Ja, maar dat slappe gouden hoer iedere keer. Domde gelul. Ik word helemaal gek, daar gaat helemaal nergens over. Je mag geen oplossing geven ook. Nee, geen oplossing geven. Een oplossing, dat krijg je niet. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, want ik ben zelfstandig denk ik de vrouw. Nou, doe eens even lekker normaal. Nee, is er geen fout, Bas? Nou ja, goed. Ria Curryworst. Lieve Jannen. Waarom bellen jullie mij niet meer? Een hand. En een vuist. Ria. Ja, zal ik dat even doen? Doe maar. Lieve Ria. Je kan gratis bellen naar 0800-1121... om je mening te geven over de stelling van vanavond. Want wat voor stelling hebben we vanavond? Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen. Maar ja, dat is straks, want we gaan eventjes wat anders doen. 0800-1121. Ja, nu komt namelijk Morris Weijers. Voor de mensen die diepgang zoeken. Morris Weijers is mensenheler en muziekmaker. En ook bovendien medewerker van Niboeru, de website van onthullend en bewustmakend nieuws. Hij weet alles wat er te weten valt over buitenaards wezen. En waarom? Weten we dat, willen we het weten. Hem vragen wij namelijk hoe het precies zit met de schedel van een alien... die vorige week werd gevonden in Peru. In Peru, ja. We vragen hem ook om opheldering over het gerucht... dat het Witte Huis regelmatig contact onderhoudt met buitenaardse wezens. Mooi. En of het waar is dat er oorlog gaat komen met aliens... vanwege het broeikaseffect. Goedenavond, Morris Weijers van Nuburu. Goedendag. Dag Morris, hoe zit het nou eigenlijk met die schedel? Nou, diverse antropologen hebben dus de schedel onderzocht. En ze zeggen dat er kenmerken op aanwezig zijn die wijzen naar buitenaardse afkomst. Hallo, even een stapje terug, Morris. Wat voor schedel hebben we het over? De luisteraars horen het waarschijnlijk voor het eerst. Waar is hij gevonden? Door wie? En hoe? Vertel het verhaal. Nou, de schedel is gevonden in Peru door 3 antropologen. Die hebben ze ook een mening erover geschreven. Ook, dat is ook gemeld via een andere radiopersoon. Dus gewoon in de zuidelijke provincies van Peru. Oh. En overblijfselen zijn dus gevonden van twee lichamen. Vooral het vreemd gevormde hoofd stelt de antropoloog voor een groot raadsel. Hoe ziet dat vreemde hoofd eruit? Ongeveer. Zo weet je. Ja, het is hoog. Ja, dat is vreemd. Het grote hoog, of oogkassen. En wat ook best wel merkwaardig is, is dat aan de onderzijde van de kaak een fin is. Een fin? Een fin. Ja, een vage fin. Ik weet niet waar die vandaan komt. En het is ook niet Scandinavië. Het is ook niet gevonden bij andere etnische groepen. Dus de schedel heeft tevens ook een open fontanel. En die groeit meestal bij baby's na 12 tot 8 maanden helemaal dicht. Ja, oh. ja. Maar deze is dus helemaal open. En wat ook helemaal merkwaardig is, is dat de twee scherpe tanden in de schedel zitten. En dat komt ook niet echt bij baby's voor. Nee. Menselijke baby's. Nee. Oh, zijn fontanel is dus nog open. Hij heeft hele scherpe tanden. En een heel hoog voorhoofd. Ja. En het is zeker geen mens. Ze hebben nog geen DNA kunnen vaststellen. Dat gaan ze inmiddels wel doen. Daarna zijn er ook andere schedels gevonden die daar wel naartoe verwijzen. Dat soorten DNA-strengels van de schedel niet overeenkomen met menselijke organismen. Mm. Okay. Dus er zijn nog veel meer andere schedels ook gevonden. Ook met echt een expansie van de schedel zelf in de lengte dan. Ja. Dat kan ook verwijzen naar meer herseninhoud. Oh, hey, maar Morris, dit is natuurlijk wel. Dit past wel goed met theorieën dat de Maya al daar ook van buitenaardse afkomst zijn, hè? Of niet? Nou, daar zijn dus theorieën en geruchten naar. Maar het gaat er meer om is dat de Maya's was ook een menselijke bevolking, of ze kwamen van de aarde, dat hun DNA verwijst er ook naartoe. Maar ze hadden wel contact met buitenaardsen. Dus ze hadden eigenlijk wel gemeenschappelijke universele kennis. Dus een oorsprong ligt dan eigenlijk niet in de DNA, maar meer in de kennis die ze deden. Zou het zo kunnen zijn, Morris, dat die schedel die gevonden is, het bewijs is dat het buitenaardse leven er is? Het is een van de vele bewijzen, want voor deze schedel zijn er tienduizenden andere gevonden. Ik werk dus bij de boeren en ik heb er ook lange tijd onderzoek naar gedaan. Maar het is prachtig mooi dat nu ook Peru gewoon dit steven naar buiten brengt. Van, hey, we hebben hier een schedel. En ja, dus we kunnen geen andere verklaring verzinnen dan dat hij buitenaards is. Jij denkt ook dat er veel meer contact is tussen bijvoorbeeld het Witte Huis en buitenaardse beschaving. En geloof jij dat soort dingen ook? Nou, ik geloof dat het een bepaald statement. Op een gegeven moment weet je wel enigszins hoe de handelwijze van het Witte Huis in elkaar zit. Zo dus ook gereageerd op een petitie dat ze nog geen buitenaardse afkomst of contact hebben ervaren. Daarnaast hebben wel federale overheidsorganen van het Witte Huis wel memo's en bewijzen naar buiten gebracht. Dat bijvoorbeeld Roswell, wat in 1947 is gebeurd, echt is gebeurd. Er zijn daar lichamen gevonden, er is daar materiaal ontdekt van schepen van buiten deze aarde. Ze spreken zichzelf een beetje tegen op dit moment. Maar Morris, moeten we het eigenlijk wel willen weten? Want dat heb ik ook altijd met spoken, hè, met geestverschijnselen. Ja. Ik raak er altijd een beetje overstuur van als ik dan denk dat mijn overleden oma naast me op bed zit te kijken wat ik allemaal met mijn vrouw uitspook. En hetzelfde heb ik ook een beetje met aliens. Dat ik dan denk, misschien. Dat is een beetje ver van je bedshow, terwijl je oma dan best dicht bij je bed staat. Ja, ja, precies. Maar ja, begrijp je waar ik heen wil van? Moeten wij dit eigenlijk wel willen weten? Nou, ik denk dat het meer aan de keuze aan de mensen zelf is. Ik heb wel een streven naar de waarheid en naar duidelijkheid. En, ik ook. Zijn er dingen waar we ons nu acuut zorgen over moeten maken? Morris, dat je weet dat we bang moeten zijn voor specifieke dreigingen van buitenaardse komaf? Of zeg je nou, in principe zijn we wel veilig voorlopig? Nou, dat is, die stelling die je daar legt, dat is eigenlijk nergens op gebaseerd. Nee, is een vraag. Ik vind het geen stelling. Het is inderdaad een vraag. Ja. Voor mij persoonlijk niet. Ik denk voor heel veel mensen ook niet. De mate ook dat er vele bewijzen zijn dat zelfs buitenaardse objecten of objecten van vrije energievormen, anti-zwaartekracht energievormen, aanwezig zijn geweest bij basissen waar nucleaire kernkoppen lagen. En die zijn ook uitgeschakeld geweest. Dat zeggen ook diverse interne hoogtofficieren en luitenanten en gaan zo maar door. Dus de buitenaardse die beschermen ook ons eigenlijk met wapens. Ze zijn vriendelijk van aard, zou je kunnen zeggen. Ze hebben eigenlijk het beste beentje voor ons voorgegaan, het hele evolutionaire proces waar wij mensen in zitten. Dat is super. Hey, en hebben die ik vraag maar hoor, ik weet het ook niet, maar hebben ze ook mannen en vrouwen bij die aliens? Ja, net zoals dat wij mensen ook gewoon mannelijk en vrouwelijk zijn. Dat verwijst ook weer naar hoe de schedel is ontstaan. Blijkbaar is er wel een mannelijke buitenaardse die dan ja, nee, precies. Die heeft bedreven met een vrouwelijke. Nee, maar je hebt namelijk ook wormen die zichzelf kunnen, die kunnen zichzelf bevruchten. En dat zou zo jammer zijn als die aliens dan niet zeg maar vrouwelijke aliens hebben. Want daar Maar Jan, je kwekt nou wel door Morris heen. Morris zegt net dat er dus die mannelijke alien het met een mensenmeisje gedaan heeft. Ja, ik wil ook naar seks toe praten. Ja, maar dat, wat? Hij zegt het net. Dat is dus die baby die we gevonden hebben in Peru. Dat is een mogelijkheid. Ik weet niet hoe anders baby's ontstaan. Dus ja, maar dat is liefdeskind van een alien en een mens dus eigenlijk. Oh? Ja, dat hoor ik nu. Ja, en er zijn zelfs theorieën, beste heren, dat ook verwijst dat wij mensen zelf een genetisch gemanipuleerd experiment zijn van de buitenaards. Zo, nou, dat zou me dan niet verbazen, maar heel erg lekker mislukt experiment. Ja, ik moet zeggen, ik zit in het vakje helaas pindakaars. Zo kan je het voor jezelf zien, heren. Maar de algemene stelling is meer van, kijk, er is bijvoorbeeld een skelet. Het heeft meerdere afkomsten, iets van buiten de aarde, wat we kennen van de aarde zelf. Ja. En daarin leg je dus eigenlijk een openheid om ook bij mensen zelf te associëren met wie weet komen ze zelf ook wel van buiten de ruimte. Of is er ook het opent een aantal mogelijkheden. Ja. Het is allemaal één eigenlijk. Ongelooflijk. Hey, en de einde der tijden, want dat hebben die Maya's ook afgekondigd. Nee, dat is de media hoe dat ligt. Oh, dat is gelul. Er is enkele oude Maya-hoofd naar buiten geweest van hoe ze zien hoe 2012 ontvouwt. Oh, top. De overheid van Mexico heeft daarentegen wel stellingen naar buiten gebracht. En binnenkort ook een mooie documentaire over 2012. Het verwijst meer naar een nieuwe cyclus van mogelijkheden. Ja, precies. En ja, als daarbij chaos ontstaat of bij mensen gaan minder aardig om tegen elkaar, dan kunnen we er ook weer van leren. Ja, nee, precies. Maar zolang we maar niet vergaan. Nee, maar dat is een verantwoordelijkheid die je ook voor jezelf neemt. Ja, precies. Nou, helemaal super. Morris Weijers van Nuburu, mag ik je hartelijk bedanken en een goede nacht wensen en lekker slapen? Ja, het was verhelderend. Dank je wel. En mocht je er eentje zien, doe hem de groeten van. Ja, en nodig hem meteen uit in de show. Want ja, dat zou wel fijn zijn. Dat zou hartstikke leuk zijn. Oké, dan. Dag Morris. Dag Morris. Dag. Heerlijk stukje muziek, maar vergeet ondertussen niet te bellen. Gratis naar 0800-1121 en geef je mening zo direct over de stelling. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen. Sleep. Maar is het nou afgelopen? Weet je wat dit was? Nou? Ik zal het je vertellen. Het was Another Way to Die van Jack White en Alicia Keys. God, meid, wat leuk. Heerlijk. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, het begon allemaal met gesteggel over de koopzondagen. Ja, en toen de godslastering en daarna de weigerambtenaren. En wat blijkt nu? De VVD-premier, die niet van leert. De armen krijgen er geld bij. En dat de rijken moeten betalen. Ja, dus de armen krijgen meer geld en de rijken die krijgen minder. En dat zou de PvdA en de SP trouwens ook gedaan hebben. Het heeft dus helemaal geen zin om ooit op Marky Mark en de Funky Bunch te stemmen. God, vergeet me, dan stem je naar de VVD en dan krijg je dit. Niet verleren. Wel gaat het naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen. De lijnen zijn overbezet, maar blijf proberen 0800-1121. En we gaan natuurlijk naar onze enige echte grote vriend, die trouwens op Twitter al de hele avond loopt te gillen, dat het de laatste keer is dat hij inbelt. Dus de, ja, het is eigenlijk een bijzonder momentje. Jaapie Jasper. De Groot. Jaapie! Kan het niet waar zijn, Jasper? Wat is er, jongen? Wat is er? Dat is niks. Ik zei ook wellicht, en ik heb het maar één keer gezegd. Oh, ja, sorry, ja, meteen blinde paniek in de Janne geleden hier. Ik heb Heemskerk moeten troosten, dus je God vergeet me. Ja, is mijn schuld zeker weer, natuurlijk. Wat is er aan de hand? Ja. De laatste inbreng was niet zo goed, en die daarvoor ook niet zo. Maar Erik gaat achteruit, en dan... Dan denk je, ik hou ermee op. Ja, wat is het nou voor een defaitistisch gezeur? Ja, precies. Pak jezelf terug. Pak jezelf bij je ballen. Hop! Pak die knikkerzak vast. Waarom hebben we ongelijk? Ja, of gelijk. Ja, het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen. Kom op, Jaapie! Nou, oneens. Ik bedoel, als we nou verkiezingen doen, dan gaan we België achteraan. Juist, kijk. Dat is toch een scherpe inbreng. Moet je dat toch horen? Nou. Dat is toch helemaal top. Boom. Jaapie. Precies. Dankjewel, jongen. Goed zo. Wat een geleuter. En geloof het of niet, we hebben nog een Jasper. Nee, ja. Jasper Amsterdam, ja. Jasper, kom er maar in. Ja, maar ik ga dus wel even serieus praten. Ja, doe maar. Graag, hallo. Wat hebben we vandaag de dag nog in de Kamer zitten? Nou zeg maar. Nou, wie is leuk? Is het Mirjam Sterk of... Het gaat niet om leuk, het gaat om een goed bestuur, Jasper. Ja, nou, goed. Maar Jasper bedoelt echte leiders, bedoel ik, denk ik, hè? Ja, dan kom je niet meer mee op zo'n dag, dan op een gegeven ogenblik, dan krijg je zo'n papiertje in je bus en dan gaan we stemmen. Ja. En dan ga je kijken, even kijken. Ik heb een kleurpotlood, even kijken. Jasper? Dat is een rood kleurtje, dat is volgens mij dus alle voordelen. Is het probleem meer een rode pot? Ik heb liever een groen potlood eigenlijk. Ja, precies. Hey Jaapie, dankjewel jongen. Wat een geleuter. 0800-1121, je hoeft niet per se Jasper te heten. Ik zeg bijvoorbeeld, Adam is ook prima. Ja, waarom niet? Ja. Adam? Hi. Hi. Ja, weet je wat mijn mening is? Ik ben nog een keer zo'n verkiezing mag komen. Alleen ik weet niet of het zin heeft. Ja. Hey Wout, heb jij gehoorproblemen? Hoezo? Je praat zo hard, man. Adam. Adam. Sorry, hallo? Ja, hallo. Adam, heb je gehoord? Ja, klopt, maar ik ben aan het rijden, daarom. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het rijden. Waar naartoe? Rijden? Waar ga je naartoe? Ja, ik ben onderweg naar huis. Waar kom je vandaan, dan? Ik had net mijn broer afgezet. Niet? Mijn broer, die drie daar. Alleen, die is niet zo slim. Die had zijn sleutels aan de auto laten hangen. Nee, waardoor hij waardoor ik uiteindelijk helemaal van Zuid-Limburg naar Roermond moest rijden. En hem daar weer moest afzetten met zijn drieling. Nou ja! Het zit al niet mee vanavond, hè? Nou ja. Ja, soms zit het gewoon tegen. Nou ja. Ja, hij is gewoon ellende. Wat een geleuter. Ja. En dan Ewout. Goed blijven, ja. Ewout. Hallo, Ewout, ben je daar? Ja. Nou, heb je ook nog iets over de stelling? Ja. Nou, zeg maar. Het is een mooi geflikker in Den Haag. Ja, nou, zeker weten, dankjewel, hoor. Wat een geleuter. Nou, ik denk 0800-1121 en we gaan voorzichtig verder met David. David, klopt. Geen nieuwe verkiezingen. Waarom niet? Want wat krijg je dan? Dan krijg je, de VVD wordt de grootste. En dan moeten ze op een of andere manier met Partij van de Arbeid. Oh, en met GroenLinks en met de SP gaan samenwerken. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus ja, en anders wordt het weer VVD, PVV, CDA. En ik vind dat ze pas verkiezingen moeten komen. Of over een paar jaar. Of als VVD samen met D66 iets moois kan doen. Ja, dat was eigenlijk best een overwogen mening. Ja, D66. Zeker een beetje van. De vrolijke vrouw. Nee, maar kom, die man heeft een mening. Die, ja, die heeft de inhoud top. Ja. Geweldig. David, dankjewel, jongen. Dankjewel, David. Hou maar. Wat een geleuter. En geloof het of niet? Nee, ga weg. Ja, nog één. Heet je echt Jasper? Ja hoor, ik heet echt Jasper. Nou ja, we dus kunnen het beter echte Jaspers gaan noemen. Even een beetje pesten, hè. Je hebt gelijk ook. Nou, vertel op. Maar nou, ik heb zo wel wat te vertellen over die politiek. Die politieken zijn allemaal oplichters. En als er nieuwe verkiezingen komen, moeten we weer gaan kiezen tussen al die andere leugenaars. Het zijn allemaal oplichters. Boetes die omhoog gaan naar €350. Dude. Ja, dat slaat helemaal nergens op, joh. Ja. We moeten gewoon een land hebben. Ja. Zonder bestuurders. Ja, of eentje met een klein snorretje. Nee, gewoon helemaal niet. Nee. Kijk maar naar België. Het gaat hartstikke goed. Het loopt dus een dolle. Ja, nou, geest me hartstikke leuk. België. Ja, top idee. Ja, dankjewel. Toppie, hoor. Wat een geleuk. 0101121 kan je bellen, maar dat nemen we niet meer op. Want we gaan naar Paul. Ja. Dag, Paul. Paul. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Zeg ik over dat hele stelling, hè? Van het hele kabinet. Ja, dankjewel. Wat een geleuter. Kom maar, hoor. Oh, de naneuk. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met de laatste inbeller was ik het redelijk eens. Nou, wat gaan we volgende week doen, Jan? Nou, ik heb gehoord dat we Ingeborg Beugel hebben. Wie is dat? Nee toch? Nou, Ingeborg Beugel! Jawel! De vrouw sloopt de deur plat met Power en Witte Man en dergelijke programma's. God, want zij is namelijk Griekenland-expert. Nou, dat was correspondent. Oh, meid, ik kan ze lullen over Griekenland. Nou, is gek op Grieks. En wij denken... Er zit nog veel meer in haar mars. Ja, dat dacht ik wel. Ingeborg Beugel, volgende week op zijn Grieks bij de echte Jan. Nou, echt waar. Dus laat ik zo zeggen, het honing... Daar komt een hoop diepgang, komt er volgende week. Ja, heel veel diepgang. Er werd gevraagd, komt er ook nog diepgang in dit programma? Nou, volgende week. Dat dacht ik dus wel, hoor. Ja, dank je wel voor het luisteren en tot volgende week bij de echte Jan. Tot ziens. Tot zover echte Jan. Echte Jan. Naar alle poppenkast bij Ajax, werd het tijd voor... Klaassen! Nee, doe het! Ja, ja! Nee! Wat een grap! Wat een wereldgrap!